ذرے جھڑکے تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑکے تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑکے تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑکے تیری پیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پنزاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، باتیں کس جاتے ہیں سرداروں کے، باتیں کس جاتے ہیں سرداروں کے، باتیں کس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، دور بے تور ہے بیماروں کے، دور بے تور ہے تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، مجھری وہ چشمے تب تیری پیزاروں کے، کر بنتے ہیں سرداروں کے. اور جانو دو تیرے قدم پرواہ یا رسول اللہ, جانو دو تیرے قدم صلی علی محمد صلی علی سبینا صلی علی محمد. عائشہ کی طریقت امیر المومنین دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. جس کو چاہا میٹھے مدینے, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو پیدا. رحمان کیا مجھ سے نکلنے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا جس پر نظر کرم فرمائے اس پر اپنی غلامی مجھ کو عطا کی اپنی غلامی مجھ کو عطا کی اپنی غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا اپنے غلامی مجھ کو عطا کی تو نے بڑا احسان کیا رونا اسی پتے کا رو پیارے نبی کے دیوانے رونا اسی پتے دیدارے

مصطفیٰ کی عنایت گے کہ میرے دل میں گنبد سبز کی تصویر اتر آئی ہے گنبد سبز کی تصویر اتر آئی تڑپ کر دلے غمگی نے پکارا جب تڑپ کر خود آکے میری نور سے چمکا ہے نظر میں قبر میں جان عمل اور پل پر ہر جگہ آپ کی نسبت ہی تو مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القبی جامع صغیر نے نقل کرتے ہیں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے کان بجنے لگیں تو اسے چاہیے کہ میرا ذکر کرے، کانوں میں بن بناٹ کی آواز آئے، مجھ پر درود بھیجے اور یہ کہے ذکر اللہ من ذکرنی بخیر، اللہ عز و جل اس کا ذکر فرمائے جس نے میرا بھلائی کے ساتھ ذکر کیا. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت ان الفاظ، اسے چاہیے کہ میرا ذکر کرے کے تحت فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اس جیسے الفاظ، مثلا یا رسول اللہ کہہ لے، اور حدیث پاک کے ان الفاظ

کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصا بالخصوص حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جناب و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدنا اسحاق علی نبی جناب و علیہ الصلاۃ والسلام، سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہر، حجت الاسلام امام محمد غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصا بالخصوص آج جن کا عرس ہے مدنی چینل پر، جن کا دکھایا جا رہا ہے فیضان جہانیہ جہاں گشت، یہ اچ شریف بہاول پور پاکستان میں آرام فرما ہے، آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، سہر وردیہ سلسلے کے آپ پیشواؤں میں سے ہیں، تو یہ عید کے دن ان کا 10 ذوالحجۃ الحرام 10 ذوالحجۃ الحرام وصال ہوا تھا، اور 15 شعبان المعظم کو آپ کی ولادت کا دن تھا، ان کو بھی خصوصاً ہم اسال ثواب کرتے ہیں، خصوصاً مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مدنی مستقل کفل مدینہ کی عاملات و عاملین، مدنی برقع، صرف مدنی برقع ہی پہننے والیاں، اور خصوصاً عید کے دنوں میں قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے والے، ان میں تعاون کرنے والے، اور عید کے دنوں میں اس کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بننے والے، ان سبھی کو اس حال ثواب کرتا ہوں، آمین۔ جاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب۔ آج 1434 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب یعنی عید رات ہے، صبح بقر عید ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، دیواس ہند سہروردی کابینہ، نیپال، اور مجالس میں مدنی قافلہ مجلس، مجلس حکیم اور مجلس ائمہ مساجد، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا آج جو رات ہے، کیا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ بتائیں گے کہ آج کی رات کی بھی کوئی خصوصیت یا فضیلت ہے؟ کیونکہ جس طرح دیگر راتوں کو جس کے اگلے روز اس طرح کے کوئی مواقع ہوتے ہیں ایک تعداد اپنے انداز سے گزارتی ہے, تو اگر آج کی اس رات کے حوالے سے بھی کچھ آپ کی بارگاہ سے ہمیں مدنی پھول مل جائیں تاکہ جو اس وقت ہمیں مدنی چینل پر دیکھ یا سن رہے ہیں وہ بھی اس کو اس پر عمل کرنے کی کوشش کر سکیں, یا جو اسلام بھائی کہیں اور دیکھ یا سن رہے ہیں وہ کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے اس رات کے حوالے سے کوئی اپنے مدنی پھولوں کو عام کریں تاکہ کی برکتیں پانے کی کوشش کریں. آج کی رات نہایت اہمیت کے حامل ہے, اور اگرچہ ہمارے خاص کر باب المدینہ کا ماحول, کراچی کا ماحول گہما گہمی کا اس وقت, مویشی منڈیاں تو مویشیوں کی وہ ہر طرف بھرمار, اور لوگوں کی مویشیوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے گم گشتگی, اس طرح کا ماحول ہے. تو مدنی مذاکرہ بھی آج, پچھلی بار بھی یہ ہوا تھا کہ نہیں کریں گے, تو پھر وہی کہ آج کی رات تو خاص اہمیت کی عبادت کی رات ہے, تو مدنی مذاکرہ دیکھنا سننا یہ بھی سب عبادت ہی ہے ظاہر, تو اسی لیے وہ ہم نے رکھ لی عبادت, یہ عبادت کی نیت سے. آج کی رات کی اہمیت یوں تو اور اس میں روایتیں کافی مطلق جو پانچ راتوں کی روایتیں ہوئی اس میں عید الفطر خزان عید الفطر, تو آج کی رات کی یوں تو مشہور اہمیت یہ ہے کہ ہر خاص و عام اس کو سمجھتا ہے کہ اس وقت حاجی حج سے فارغ ہوئے اور یوم عرفہ گزر گیا. اچھا وہاں تو مزدلفہ کی یہ تو رات گزر گئی, آج ان کی تو بکر عید تھی, مینا میں رات گزر, آج ہاں مینا میں ہوں گے صحیح. بعض ایک تعداد ہوگی جو طواف زیارہ سے فارغ ہو کر شاید مینا پہنچ چکی ہوگی, آج وہ صحیح ہے, وہ ان کے احرام بھی بازوں کے جی دونوں رکن اعظم پوری ہو گئی ہوں گی, دونوں ارکان پورے ہو چکے ہوں گے لاکھوں لاکھ کے. جی جی آج مینا میں واپس یہ آ گئے ہوں گے, اور آج انہوں نے کنکریاں مار لی ہوں گی, قربانیاں کر لی ہوں گی, سر منڈوا لیے ہوں گے, اور طواف زیارہ جو کہ حج کا دوسرا رکن اعظم ہے وہ بھی بہت سو نے ادا کر دیا ہوگا, لیکن ابھی ٹائم باقی ہے اس کا. مینا شریف میں اب یہ کل پھر کنکریاں ماریں گے, آج ایک شیطان کو ماری تھی, کل یہ تین کو ماریں گے, پرسوں بھی تین شیطانوں کنکریاں ماری جائیں گی. اللہ نصیب کرے کہ ہم بھی یہ سب پریکٹیکل کریں. تو آج کی رات عبادت کی رات ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ عز و جل چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر ایک بقر عید کی رات, یہی آج والی جیسے رات ہمارے یہاں. نمبر دو عید الفطر کی رات. نمبر تین شعبان کی پندرہویں رات جس کو ہم شب براءت بولتے ہیں, کہ اس رات میں ان شب براءت میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. نمبر چار عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کی رات جو کل گزری, ہمارے یہاں پاکستان میں کل گزری وہ نو کی نویں رات, نویں اور دسویں رات دونوں اہم ہوتی ہیں, تو یہ رات پہ باقی رہتی ہے اذان فجر تک. لکھا اذان فجر تک, اذان فجر تک تو نہیں, واللہ واللہ ہے حدیث. صبح صادق تک ویسے رات ہوتی ہے, اللہ جانے وہ ترجمے میں کوئی تسامو نہ ہو گیا. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین حاضرین, ملاحظہ کیا آپ نے کہ آج کی رات وہ ہے کہ جس میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور ہم ہیں کہ وہ غفلت میں ہی وقت گزارنے کے عادی, ہمیں بالکل بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ موقع غنیمت ہے. بار بار ایسے مواقع نہیں آتے کہ اللہ تعالی نے اتنا پیارا موقع دیا اور ایسی پیاری پیاری ہمیں رات عطا فرمائی. اس کی ایک اور فضیلت ملاحظہ ہو, فیضان سنت جلد اول صفحہ 452 پر ہے, نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحی یعنی آج والی رات, دسویں ذوالحجہ کی شب جس دن صبح بقر عید ہوتی ہے, تو جس نے عیدین کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا یعنی عبادت کی, اس دن اس کا دل نہیں مرے گا. جس دن دل مر جائیں گے, لوگوں کے دل جس دن مر جائیں گے اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس نے ان دونوں راتوں میں قیام کیا عبادت میں گزاری. ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیے, حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرماتے جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے یعنی رات جاگے عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ کی آٹھویں نویں اور دسویں رات, پاکستان میں یہ دو راتیں گزر چکی, آج دسویں رات ہے. اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئی, اور چوتھی عید الفطر کی رات, پانچویں شعبان المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. تو کم از کم اتنا ہی کر لے آدمی, اگر رات جا کر عبادت نہیں کر سکتا تو عشاء اور فجر پابندی یعنی کہ جماعت سے ادا کرے تو اس طرح بھی انشاءاللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. یعنی یہ دو نمازیں جس نے جماعت سے پڑھ لی پھر بھلے سو رہا تب بھی وہ رات کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا. یہ روز کے لیے بڑی رات کے لیے نہیں ہے مخصوص, یہ ہمیشہ کے لیے اس کا اہتمام خاص ہونا چاہیے. جس پر جماعت واجب ہے پانچوں نمازوں کی اس کو تو پڑھنی پڑھنی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج کی رات کی اہمیت بھی ہم نے سنی, اس کی فضیلت بھی ہم نے سنی, عبادت میں رات گزارنے کے حوالے سے بھی ہمیں مدنی پھول ملے. یقیناً مدنی مذاکرہ بھی یہ ایک بہترین عبادت ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کو تو افضل ترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ آج کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ عید کے روز جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں قربانی کے جانور کے حوالے سے، گوشت وغیرہ کے حوالے سے، ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ کچھ ہی دیر کے بعد یہ بھی آپ کو امیر سنت سے ہم مدنی پھول لے کر آپ تک پہنچائیں گے، جن کے ویڈیوز پچھلے سالوں کے ہمارے پاس دستیاب ہوں گی انشاءاللہ ہم آپ کو وہ مناظر اور ویڈیوز بھی دکھائیں گے کہ کس انداز سے ہمیں ہمارے گوشت وغیرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی کٹائی کے حوالے سے، جانور کھڑے کرنے کے حوالے سے، جو کچھ ہمارے باؤنڈریز ہیں، جو ہماری حدود ہیں، ان کے اندر ہم آپ کو کچھ نہ کچھ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ کل بھی عید کی نماز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 7 بجے ہے، تو 7 بجے کم و بیش عید کی نماز مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائے گی، اور عید کی نماز کے فوراً بعد ہی قربانیوں کا جیسے ہمارے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، امیر علیہ سنت کے ساتھ ساتھ ہم بھی قربانی کے مناظر کو دیکھیں گے، اور جو جو ہماری حدود و قیودات ہیں مدنی چینل پر یا یہ آن ایئر دکھانے کے حوالے سے، براہ راست دکھانے کے حوالے سے، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ قربانی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مناظر دکھاتے رہیں، اور امیر سنت سے سلسلے میں مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے، پھر یہ سوال جواب کا سلسلہ اور قربانی کے مناظر اور جانوروں کے مناظر وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اسی دوران کل ناشتے کا وقت بھی ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی امیر سنت کے ساتھ ناشتہ بھی ہوگا، ناشتہ بھی براہ راست دیکھیں گے مدنی چینل پر۔ تو یہ چلتا رہے گا ہمارا سلسلہ اللہ کی رحمت سے، لیکن یہ کہ آج کی رات بڑی فضیلت اور بڑی برکت والی ہے، توبہ و استغفار کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے، آمین، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں۔ بہت پیاری فضیلت ہے یہ، ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور عبادت میں وقت گزارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پھر امیر علیہ سنت کے مدی مذاکرے کی یہ برکت ہے کہ ہمیں توبہ کے ساتھ ساتھ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید بننے کی سعادت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ پیر و مرشد ہے جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اور فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو اپنا مرید بنا دیں، اور جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیت برکت لے لیں۔ جب امیر علیہ سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، اس کیا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب ہیں، پیر صاحب رہیں گے، امیر علیہ سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا، اور شجرا وغیرہ پڑھنے کی بھی اجازت مل جائے گی۔ بابا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیجئے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اگر اسلامی بہنیں بھی ہوں تو وہ بھی بیعت ہو سکتی ہیں، ان کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اپنے بچوں کے ابو کی بھی اجازت کی حاجت نہیں ہے۔ میں مردانہ الفاظ کہوں گا، اسلامی بہنیں اس کو زنانہ کر لیں، لیڈیز الفاظ میں اس کو تبدیل کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمائی جھوٹ غیبت چغلی داخلہ بھی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے پاپا جان یہ ہر وقت ہی رہتا ہے اپنے پیٹ کا خوب سے بجے کیوں نہیں لگاتا؟ آپ لگا لیں کفل مدینہ, امی کو بولو یہ لگا لیں, ابو کو بولو کفل مدینہ لگا لیں. ہر وقت نہ کھاتے رہیں گے, ہر وقت کھاتے رہنا یہ بکروں کا کام ہے, جانوروں کا کام ہے, اس لیے انسان کو کفل مدینہ لگانا چاہیے پیٹ کا. جو زیادہ کھاتا رہتا ہے نا اس کو بولتے ہیں کہ جانوروں کی طرح چرتا ہی رہتا ہے. یہ بات تو آپ ہی بابا تھوڑا سا توجہ کیجیے پلیز. ہاں دیکھیے بابا جانور ہے نا, اس کے سامنے اگر کچھ نہ ہو نا تو یہ کچھ نہیں کھاتا, چلاتا ہے میں کرتا رہے گا کہ کچھ دے دو. اب سامنے ہو تو نہ انسان نہ جانور صبر کس سے ہوگا بابا. اب جیسے کہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہمارے سامنے کوئی دو چار چیزیں پڑی ہوئی ہوں, کوئی پھل فروٹ چیزیں پڑی ہوئی ہو, چنے ونے کوئی سی چیز پڑی ہوئی ہو, ہاتھ مارتے رہیں گے کھاتے رہیں گے, ہاتھ مارتے رہیں گے کھاتے رہیں گے. تب سامنے پڑا ہوا تو جانور بھی, اب ہم ہاتھ مارتے ہیں ہم انسان ہیں, جانور منہ مارتا ہے تو اس کے بھی سامنے ہوتا تو کھاتا رہتا, ہم بھی ہمارے سامنے ہم بھی کھاتے رہتے ہیں, ہمارے سامنے نہیں ہوتا ہم بھی نہیں کھائیں گے. نہ ہم زیادہ کھاتے ہیں نہ زیادہ پھنستے ہیں. جانور کا ہضمہ جو ہے نا وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا ہے, اس کو ہضم جلدی ہوتا ہے, اور یہ اگر اس کو نہیں دو تو یہ چلاتا ہے. اس کا مطلب چلاتا ہے نا, مانگ رہا ہے, فریاد کر رہا ہے اپنی لینگویج میں جس کو ہم نہیں سمجھ رہے کہ مجھے کھلاؤ پلاؤ. اور انسان کا ہضمہ ایسا نہیں ہوتا. تو وہ بلی چچڑا کھاتی ہے ہضم کر لیتی ہے نا, بندہ چچڑا کھائے گا؟ کچا گوشت بھی نہیں کھا سکتا. کل آپ آ رہے کچا گوشت کھانے کے دن, کل کچا ملے گا خصوصاً ناشتے میں. اب ناشتے میں زور سے سبحان اللہ تو نکل گیا آپ سے, جیسے آپ سب ناشتے میں ہوں گے کل. 100% ہی کامیاب ہلکا ضرور ہے لیکن شاید ملے کچا کچا ناشتے میں, کیونکہ وہ ایک دم مطلب جلدی بازی ہوتی ہے نا, تو جلد بازی میں جو کیا اس کو دھلائی ہوگی اور کیا اس کی پکائی ہوگی اور کیا اس کی چبائی ہوگی, تو کل کے لیے چورن بھی لے لیا ہوگا لوگوں نے, لیکن پھر کھائیں گے اتنا کہ چورن کی بھی شاید گنجائش نہ رہے کہ چورن جگہ کیسے بنائے گا, جگہ ہی نہیں ہوگی. تو کل اتنا گوشت کھائیں گے کھانے والے, پھر بولیں گے یار دل بھر گیا. جانور چارہ کھاتا رہتا ہے, یعنی کل یہ جو ٹوٹیں گے ناشتے میں یا دوپہر کو یہ کھائیں گے, ایک تعداد ہوگی جو رات کو پھر کھانے کے قابل نہیں رہیں گے, خالی حسرت سے دیکھیں گے یا دل بھر گیا. تو پھر فوراً آئٹم چینج ہوگی, کل نہیں تو پرسو چینج ہو جائے گی آئٹم. اس کے لیے مچھلیاں رکھی ہوں گی, سبزیاں رکھی ہوں گی, دالیں لے کر رکھی ہوں گی, پھل فروٹ لے کر رکھے ہوں گے. یار گوشت کو تو بس پھر کیا, پھر بولیں گے, یعنی کہ اپنے آپ کو بیوقوف بنائیں گے, دوسروں کو تو نہیں بنا سکتا اپنے آپ کو. یار بس گوشت دیکھ دیکھ کے دل بھر جاتا ہے, دیکھ دیکھ کے تو روز مارکیٹ دوڑتے ہو, یہ بڑی بڑی رانیں لٹک رہی ہے کیوں دل نہیں بھرتا, یہ بقرعید کو ہی گوشت دیکھ کر دل بھرتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرا, جوش جوش کے دل بھرا ہے, کھا کھا کے دل بھرا ہے. اور جھوٹ بولتے ہو کہ دیکھ دیکھ کے دل بھرا ہے, مارکیٹ میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں بتاؤ. ایک تعداد ہے جو گوشت مارکیٹ میں جاتی ہے, بڑی بڑی رانیں, پورے پورے جانور چمڑے کے بغیر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, بکرے پورے پورے لٹکے ہوتے ہیں, تو منہ میں پانی آتا رہتا ہے اور دل نہیں بھرتا. اس لیے کہ وہ آدھا پور پاؤ بھر ملتا ہے نپا تولا, اور کل ملے گا وہ جا ہوگا وہ ڈھیرو ڈھیر ہوگا. دو تین دن کے لیے تھوڑا بابا جہاں نہیں ہوگا, یہ نہیں ہے سب کے پاس نہیں ہوتا. ایک تعداد ہے کہ جو بےچارے یا تو غریب ہوتے قربانی پر واجب نہیں ہوتی, اور یا پھر یہ کہ وہ ہوں گے جو قربانی واجب ہوگی لیکن اتنی بےچاروں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی ہوگی کہ جو خود جانور لے کر ترکیب بنائے, یا فلیٹوں والے رکھنے کا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جانور کیسے رکھے کہاں رکھے, تو یہ حصہ ڈال دیتے ہیں. اب حصہ تو ان کے ہاتھ میں آتے آئے گا, چولہے پہ چڑھتے چڑھے گا. اچھا, اور جو بالکل ہی کرتے ہی نہیں قربانی, جن پر واجب نہیں ہوتی یا کرتے نہیں ہے قربانی جیسے, تو مجبور ہوتے ہیں بات, تو واجب ہوتا تو کرنی چاہیے, لیکن کئی ایسے ہوں گے جن پر واجب نہیں ہوتی ہوگی. تو اب یہ کہ یہ خالی حسرت سے گوشت دیکھیں گے, ان کا دل نہیں بھرے گا. یہ حسرت سے دیکھیں گے کل یہ دال کھائیں گے, یا رات کو آج گوشت کی مارکیٹ میں گوشت بکتا ہے, ایسے لوگ گوشت خریدتے ہیں بےچارے, وہی نپاتولا, ان کا دل نہیں بھرتا. ان کے سامنے بڑے بڑے جانور کٹ رہے ہوتے ہیں, برابر کے گھر والوں کے, پڑوسیوں کے, کوئی پڑوسیوں کو آج کل پوچھتا نہیں ہے. یہ کہنے کہ اگر آپ کو ثواب چاہیے حاضرین ناظرین, ثواب چاہیے نا, آپ وہ سفید پوش دیکھیں اپنے اطراف میں کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی, آپ سب سے پہلے خود نہ کھائیں. اگر آپ کو جنت چاہیے, ثواب چاہیے, کسی دکھی دل کی دعا چاہیے, ان کے بچوں کی دعائیں چاہیے, وہ حسرت سے دیکھتے ہوں گے کہ گوشت کی بوٹیاں بن رہی ہیں اور سینکنے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, ان کے گھر میں نہیں ہوتا, یہ سفید پوش ہوتے ہیں, مانگتے نہیں ہیں. آپ جنت چاہیے آپ کو, ایسے گھر ابھی سے نظر میں رکھیں کہ آپ کے یہاں جانور اگر کٹے اللہ قبول کرے, کل پہلی جو بھی ہے نا کہ آپ تحفہ دیں نا جلد تر, تاکہ دوپہر کو ان کی ہنڈیاں دال کی نہ ہو گوشت کی ہو, ان کے گھر میں گوشت پہنچ جائے. تو یہ مطلب یہ جلدی ملے گا تو پکے گی, اور دوپہر کو یہ بےچارے کھا سکیں گے. اگر آپ نے دیا ہی دوپہر کو دو بجے تو وہ رات کو کھا سکیں گے. تو ان کو پڑوسیوں کو یا ایسے آپ کے دوستوں کو عزیزوں کو گوشت جلدی ملنا چاہیے. یہ میں اس لیے مجھے یہ اپنے یعنی کہ مجھے اپنا پتا ہے نا کہ جب ہم لڑکپن ہمارا ہوتا تھا تو ہم کو تھوڑی مطلب گوشت اور قربانیاں اور سمجھے, میں نے تو بہت غربت ناک کھولی تھی. تو انہیں ایک دور تھا کہ پانچ روپے کا بکری کا بچہ ملتا تھا, پانچ روپے کا, پھر دس روپے کا ہو گیا تھا, اور تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس روپے کا تو پورے پورے بکرے ملتے تھے, اور ہم ترستے تھے کہ پانچ روپے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ پانچ روپے کا بکری کا بچہ میں لوں. تو بہت شوق تھا, بچہ لوں بکری کا, پالوں اس کو, اسے کھیلوں, یہ ہوتا ہے شوق بچوں کا. لیکن ظاہر ہے کہ کبھی ایسا شوق پورا نہیں ہوا کہ بکری کا بچہ لے سکا. تو یوں بقرعید کے دن گوشت کا ہم کو بھی یعنی کہ ہمارے گھر والوں کو بھی انتظار رہتا تھا کہ اگر کہیں سے آ جائے تو ہم بھی گوشت پکائیں گے دوپہر کو, آج عید کا دن ہے. تو یوں مجھے یہ احساس ہوا کہ ایسے ہزاروں ہوں گے کہ جو صرف انتظار کرتے ہوں گے, گوشت ملتا ہوگا تو ہم کو بھی مل جاتا نا, لیکن ظاہر ہے کہ لیٹ. وہ جو اپنے کو صبح مل جائے اور حسب معمول دوپہر کو ہنڈیا پک جائے اور کھا لیں, یا قیما بن جائے تو سموسے یا کباب, جیسے یہ عید کے دن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے خاص کر, وہ یہ بےچارے غریب لوگ کھا لیں تو اس کا چانس کم ہے. تو کل عید کے دن اگر آپ کو جنت چاہیے, یہ ایک مطلب ذرا ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے, جو بھی کارے ثواب ہے اس کا عید تو جنت ہی ہے نا, کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی نیکی کا آخرت میں بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا, غیر مسلم کو اس کی نیکی کا بدلہ ملے گا بھی تو دنیا میں ملے گا, آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں جہنم کے سوا اور عذاب کے سوا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مسلمان ہے, تو اس لیے غریبوں کو دیں. ہم مطلب بھلے بولتے ہیں کہ ہم غریبوں میں بانٹتے ہیں, کب بانٹنے جاتے ہو؟ شام کو. بھائی غریبوں کی آبادیوں میں یہ سماجی ادارے بانٹنے جاتے ہیں تو کوئی فجر میں تھوڑی جاتے ہیں بانٹنے کے, کہ چلو بھائی غریبوں کا جو علاقہ ہے وہاں کچھ دو چار پانچ پندرہ جانور پہنچا دیے, گوشت فروش بھی پہنچا دیا کہ بھائی یہیں عید کی نماز کا جب سلام پھرے گا ذبح ہوگا اور یہ غریبوں کو دے دیا. لائنیں لگتی ہوں گی اور ڈانٹیں پڑتی ہوں گی اور جھاڑتے ہوں گے اور بڑی مطلب وہاں بھی ترکیبیں ہوتی ہوں گی جو بٹتے ہوں گے گوشت, تو بےچاروں کسی کے ہاتھ میں آتا ہو زوراور ہوتا ہوگا دو دو تین تین بار لے لیتا ہوگا, اور میرے ایسا بڈھا کمزور آدمی ہوتا ہوگا وہ حسرت سے دیکھتا ہوگا جوانوں کو چینا جپٹی کرتے ہوئے. یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں, ایسوں کو ڈھونڈے, تو بوڑھا آدمی ہے, کمزور آدمی ہے, بیمار آدمی ہے, مسکین ہے, غریب ہے, سفید پوش ہے. خصوصاً سیدوں کو مت بھولیں, سادات کرام ہو تو ان کو پہلے دیں. واہ, اعلی رسول ہیں, انہیں کے گھر کا تو ہم کھا رہے ہیں, اور ان کے بچے جو ہے ہمارے کباب سموسے کی خوشبو سے اپنا دل جلائے. کیا بات, یہ کیسے ہے نا, کیسے گوارا. تو یہ میں آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں, اس کو اگر قبول کریں گے انشاءاللہ اس کا اجر وہ ملے گا, دنیا میں بھی آپ کو راحت ملے گی, سکون ملے گا. پھر لسٹیں بنائیں اسی, اور سب سے پہلے ایسوں کے گھر, پہلے سیدوں کے گھر, اسی طرح پڑوسیوں کے گھر, ایسے آپ کے عزیز ہوں گے, رشتہ دار ہوں گے, جو پھر گناہوں کے دروازے بھی کھلتے ہوں گے کہ وہ میری خالہ بڑی پیسے والی ہے, ان کے یہاں تو بھائی اتنے جانور کٹتے ہیں, ہم کو گوشت اتنا سا دیتے ہیں وہ بھی شام کے, پھر وہ برائیاں اور یہ شروع ہو جائیں گی. تو ایسوں کو اگر اس نیت سے دیں گے گناہوں کا دروازہ بند ہو تو اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ بولنا تو ان کو شیطان بہکا, بولنا نہیں چاہیے لیکن بولتے ہیں, یہ گھروں کے ماحول ہیں, ہڈیوں کی گنتی ہوگی, بوٹیوں کی گنتی ہوگی, چربی کی گنتی ہوگی. چاپ نہیں بھیجے, ہڈے بڑے بھیج دیے, چاپ تو بھیجی لیکن وہ بوٹی والی نہیں بھیجی, ڈنڈی والی, ہڈی والی بھیج دی جو ان کے کام کی نہیں تھی, ہم کو بھیج دی اور دیکھو چھچڑے دے دیے, یہ کوئی دیواتا ہے؟ تو یہ سب ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں بولا نا, اس سے زیادہ ہوتا ہے. اب بہت غصے میں آئیں گے, مگر واپس نہیں بھیجیں گے؟ نہیں نہیں, رکھ لیں گے مانا کرتے کرتے, آپس میں باتیں. اچھا دو تو بھی مصیبت, نہ دو تو بھی مصیبت, یہ اب نصیب, نصیب کی بات, صحیح فرمایا, دینا چاہیے بس, دینا چاہیے ہمیں, اور دعا کرنی چاہیے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, برائی نہ کرے. دیکھو کسی کو ہڈیاں زیادہ آئیں, کسی کو بوٹیاں, ہڑاوڑی کتنی ہوتی ہے, یعنی جب جن کا جانور کٹتے ہیں وہ ایک عجیب سا ایک ٹینشن ہوتا ہے, فکریں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. پھر ہمارے خاندانی رسم و رواج کے ساتھ بیٹی کا سسرال نہ رہ جائے اور اس کے لیے ران الگ رکھنا, تو اس کے لیے چانپے برابر بنوانا, ورنہ یہ بیٹی کو جینے نہیں دیں گے, تانے دیں گے, ان کا الگ ٹینشن ہوگا, منگنی ہوئی پڑی ہے اس کا الگ ٹینشن ہوگا. تو یہ بھی ہوتا ہے, سب ملا جلا تو بڑے عجیب معاملات ہوتے ہیں. پھر بعضوں کے مہمان ہوتے ہیں, عید کے دن جس کے یہاں قربانی ہوئی اس دن مہمانوں نے دھاوا بولنا ان کے عزیزوں نے, پھر یہ کہ دوسرے دن ان کے یہاں قربانی ہے تو اب یہ اللہ بولیں گے. یہ بھی یہ ترکیب ہوتی ہے, باری باری قربانیاں کرتے ہیں, مہمان جاتے ہیں کہ جائز ہے, میں بات بولتا ہوں, یہ سب ٹینشنس ہوتے ہیں. تو یہ اپنا پکائیں, مہمانوں کی تیاریاں کریں, مہمانوں کے بچوں کی وہ چی چی اوہ خاک بھاگم بھاگ اس کو کنٹرول کریں, یہ کرے کیا؟ پھر اس میں کسی کو ہڈیاں چلی جائیں گی, کسی کو چربیاں, کسی کو بوٹیاں, کسی کو پھیپھڑے کا بوٹا, یہ اٹھا کے پھینک نہیں دینا. ویسے تو بولتے نا یار یہ گوشت پک کی نہیں آتا, اس کا ادب ہونا چاہیے. تو یہ قربانی جو اللہ کے نام پر قربانی کی گئی, کیا یہ گوشت وہ گوشت ہے جو مارکیٹ میں آپ تول سے لیتے ہو, یہ وہ گوشت ہے؟ یہ بھی تبرک ہے، یقین مانے تبرک ہے، قربانی گوشت ہے، اللہ کی راہ میں قربان کیے ہوئے جانور کا گوشت ہے، تبرک ہے، اس کی تو ایک ذرہ بھی نہ ضائع ہونا چاہیے، بالکل یعنی اس کا جتنا احترام کریں گے اللہ کرے گا اتنا آپ اجر پائیں گے، سمجھے تو، ورنہ اتنی بے احترامی ہوتی ہے قربانی گوشت کی، ایسا پھینکتے ہیں بے دردی سے، چربیاں بوٹیاں ہڈے بھی مطلب بوٹیاں لگے ہوئے دے داڑ داڑ پھینکتے ہیں، چربیاں نہیں، چربیاں جمع کر لو، آپ چاہو تو دعوت اسلامی کے کسی سائیں بھائی کو بلا کے دے دو، چربیاں بکتی ہیں، پھینکنے کی چیز نہیں، اس کے پیسے آتے، گوشت فروش کا حق نہیں ہے، چربیاں گوشت فروش لے جاتے ہیں، تعداد ہے گوشت فروش کی، وہ چھیچڑے کی آڑ میں چربیاں نکالتے ہیں، یہ نہ حرام کھانے کی لت پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اگر کوئی دیکھ بھی لے گا چھیچڑے سب چھیچڑے لاپ رکھ لو، ایسا مروت میں مار ماریں گے کہ پتہ نہیں ہم چھیچڑے کیا کریں گے، ہوتی چربیاں، اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ چھیچڑے صاف کر کے ہم کو گوشت قربانی کا بنا کے دے، جو طریقہ ہے بنانے کا، ایسا مطلب ہے کہ وہ باغم باغ میں اندھی چلاتے ہیں، آدھا پایا بناتے ہیں، آدھا پھینک دیتے ہیں، کھر پھینک دیتے ہیں، کھر تو اصل پائے کی جان تو کھر ہوتا ہے، یہ ٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ پھینکتے نہیں ہیں یوں کر کے، یہ یوں پھینکتے کونے میں، پھر یہ سنبھال لیتے ہیں، پھر یہ بقرعید کے دن آپ مارکیٹ میں جاؤ سب آپ کو بکتے ہوئے نظر آئیں گے، چربیاں تو پہلے بک جاتی، اس کا تو یہ گھی نکلتا ہے، روغن روغن نکلتا ہے اس کا، یہ صابنوں وغیرہ میں اور بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، سنا ہے اصلی گھی میں بھی یہ ملایا جاتا ہے، ویجیٹیبل میں نہیں اصلی گھی، سنا ہے خدا بہتر جانے، جو بہت خالص مال ہے، سارا سال میں انہی دنوں تو یہ چربیلے جانور زیادہ کٹتے ہیں، تو بہت چربی کا پروڈکشن ہوتا ہے، تو یہ چربیاں بھی پھینکی نہ جائیں، گوشت فروش کو لینے نہ دیا جائے، کیونکہ اگر آپ نہیں روکیں گے نا گوشت فروش کو اور وہ بولے گا میرا حق ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میں لے لوں گا وہ بھی حصہ میں لے لوں گا، تو یہ پھر المعروف و کل مشروط میں آ سکتا ہے، یہ چربیاں ان کا رکھ لینا اس طرح، اور آپ کا نہ بولنا کہ یہ بھی جیسے رقم اجرت میں طے ہوئی تو یہ بھی چربی بھی گویا اجرت میں چلی گئی، یہ گناہگار ہوں گے، آپ روکیں، آپ کو روکنا ہوگا، اسی طرح خوبصورت گول بوٹی نہیں بوٹا یہ نکال کر ٹوکری میں سرکا دیتے ہیں گوشت فروش، اور بندہ دیکھ رہا ہوتا مروت میں بول نہیں سکتا، یہ رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ جو ایسا کرتے ہیں، اجازت باز ذرا تھوڑے شریف ٹائپ کے گوشت فروش ہوتے ہیں تو وہ اجازت مانگتے ہیں، پہلے یہ بوٹا رکھ لیں گے پھر دکھائیں گے، سیٹ یہ رکھ لوں میں، سر یہ رکھ لوں، اب یہ سر بےچارا کیا بگاڑے گا آپ سے یار، یہ کوئی طریقہ ہے کہ خوبصورت بوٹی اپنے یار، اور لی بوٹی ہڈیاں نہیں لیں گے، بوٹیاں لیں گے، پھر اس کا قیمہ کر کے، اور یا بوٹیاں یہ اپنے بیچتے ہیں، ان کی ہوٹلیں بندی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی بعد میں دکانیں ہوتی ہیں، برف خار میں جمع کر دیں، یہ بوٹے تھوڑی کھاتے ہیں یار، یہ کتنے بوٹے کھائیں گے، سب جگہ سے بوٹے جمع کرتے ہیں، بہت چالاک ہوتے ہیں، گول بوٹا لیتے ہیں، سب بہترین یعنی سمجھو جانور کا سب سے بہترین پیس جو ہے نا یہ ٹوکری میں سرکاتے ہیں، پتہ نہیں کون جیسے اس برادری کی کیسے اصلاح ہو، آپ کیوں مطلب اتنا وہ جب جن کا ہے وہ جانے دے رہے ہیں تو کیا مطلب آپ کو زیادہ استاد نہیں بابا، نہیں نہیں جانے کوئی نہیں دیتا یار، وہ دل نہیں روکتے بھائی نہیں روکتے، مروت میں مروت میں تو ذہن ہی نہیں ہے، آپ مروت تو فرما رہے ہیں اب تو ذہن ہی نہیں نا بابا، وہ بھی گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، اسے سارا مطلب کہ اپنا جتنا بھی جانور تھا چھوٹا بڑا اس نے سارے مطلب کے اس کے حوالے کیے ہوئے ہیں، وہ کیا کاٹ کے دیتا ہے کیا کاٹ کے نہیں دیتا، اتنا غور کرنے کی بابا ہیں ایسے بعض پرانے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کرسی لے کر چائے چل رہی ہوتی ہے اور وہ مطلب کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نارملی طور بابا کھال پڑی ہوتی کسی کو کھال کی پرواہ نہیں ہوتی، گوشت پڑا ہوتا پرواہ نہیں ہوتی، باپ اتنی تعداد میں آ رہا ہوتا ہے بابا کہ نہیں پرواہ ہوتی، آپ بہت استاد ہیں بابا ویسے، جس کا ایک جانور کٹتا ہے نا اور وہ بھی وہ چھوٹی سائز کا، جی جی، اور اس کے رشتہ داروں کی تعداد، یہ اس کو مطلب ایک چھچڑا بھی کھلتا ہے کہ چھچڑا بھی لمبے ہاتھ نے لمبا ہاتھ مارا چھچڑے پہ، ہاں چھچڑے پہ بوٹی چی چربی یہ مطلب اپنے نہیں مبالا ہاتھ دھو آدھی ہے، یہ پھینکنے کے نام پر یہ سمیٹتے لے جاتے، آپ نے وہ سنا نہیں کہ وہ کافلا تو اتنے دن کے بعد یہ چربیوں وغیرہ سے فارغ ہو جائیں گے، یہ آپ نے مدنی مذاکرے میں وہ آپ کی بنائی ہوئی مجلس کیا نگران نے بولا نا، وہ بھی اسی برادری کے نا بولا نا، جی میرا جی تو چاہ لیکن پھر میں بگاڑو نہیں ملے گا یار, خاموش ہو گیا. مہربانی, ہمت نہیں ہوئی میری کہ مانگ مانی دو چار گوشت فروش آ گئے تو لے یار اس لیے وہ لے گیا تھا تم کہ ہماری ناک کٹتی ہو کہ ہم چربیاں چراتے ہیں اور بیچتے ہیں. یہ چراتے نہیں ہیں بلکہ اس کو پتہ نہیں غصب کا نام دے کیا, یہ سرا جائے رکھتے ہیں سائڈ پہ کرتے ہیں, چھچڑا چھچڑوں میں پھینکتے ہیں, ساتھ میں چھچڑا بھی ہوتے ہیں, سب کچھ مکس ہوتا ہے مگر اصل مقصود یہ. پھر یہ بولیں گے بھی بعض زیادہ شریف ہوتے ہیں کہ چھچڑے میں لے جاؤ, سارا لے جاؤ چھچڑے یا دیا. اتنے شریف بن جاتے کہ چچڑا اٹھاتے ہمارا چچڑا اٹھائیں گے اتنے فالتو اتنے. ابھی بولو بھائی یہ کہہ دیکھو خدا کو جواب دینا ہے, گوشت فروشوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے, ان کو جو اجرت مل رہی ہے طے کردہ بغیر طے کی, یعنی کہ صاحب جو انصاف سے دے دینا, جو آپ کا دل کرے دے دینا, کوئی نہ کچھ نہیں دینا, کچھ نہیں دینا. بولنے والا یہ دیکھو شرعن ہاتھ اٹھا چکا, اگر وہ بولتا نا مجھے کچھ نہیں دینا میں جانور اپنا کاٹتا ہوں, اب یہ منہ لٹکا کر کھڑا ہے کچھ ملے اور دیا تو صاحب انصاف کرو آج ریٹ اتنا ہے, اب یہ جھگڑا شروع ہوا کچھ نہیں دینا. جس نے کچھ نہیں دینا بولا نا, اب مانگنے کا مجاز نہیں ہے, اب وہ مانگ نہیں سکتا کہ مجھے کچھ دو, گیا کام بس اس کا منہ سے نکل گیا, کچھ نہیں دینا یار آپ سے کیا لینا تھا, ایسے ہی کر دوں گا. ہم کو نہیں ملتا, ہم نے ایک پیسہ ہی نہیں مانگ سکتا, ہم کو ایسا نہیں ملتا بابا کبھی. جس کو پتا ہے کہ اس کا یہ جملہ پکڑ لینا اس کو ایسا ملتا ہی نہیں ہے, اور جس کو پتا ہے کہ اس کا جملہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو ایسے ہی ملتے ہیں. زیادہ ملے گا یار بہت اچھا بےچارا بول رہا کچھ نہیں لوں گا, خوش کرو یار. بالکل صحیح ہے, جیسے رکشے والے اور یہ بھی بولتے ہیں نا یار آپ کی جو مرضی ہے دے دینا یار, ارے یار کچھ نہیں یار مولانا دعا کر دینا یار لے جا چل بیٹھ جا بیٹھ جا, پھر یہ جب اتارے گا تو مولانا. تو اس لیے وہ جہاں یہ ریٹ یا اجرت ہوتی ہے نا انہیں دلالتن بھی ثابت ہوتی ہے کہ بھئی یہ دے گا اور یہ لے گا پتہ ہے, تو وہاں صراحتن طے کرنا یہ واجب ہے, طے کر لے ورنہ دونوں پارٹیاں گناہگار ہیں. تو چربیاں نہ آپ ان کو دیں نہ یہ لیں, اس طرح یہ بوٹیاں بوٹے ان کو مطلب نہ لینے دیں, اور ان کو بھی چاہیے گوشت فروشوں کو کہ یہ مطالبہ نہ کریں. ہاں اگر سب کو بانٹا جا رہا ہے بانٹ رہا ہے قربانی کی ہے, اب یہ بھی ہاتھ بڑھا دیتا ہے گوشت فروش تو کوئی بات نہیں, بھلے بڑھا دے یہ بھی لے لے, باقی یہ رکھ لینا اور بولنا میں لے لوں یہ 99.9 احتیاط کہتا ہوں, جو نگران شورا کہتے ہیں ان کو پڑی نہیں ہوتی, لاکھوں روپے جیب سے دیتے ہیں لیکن پڑی نہیں ہوتی, ایسے وہ حتیم تائی ہوتے ہیں, یہ سخی داتے ہوتے ہیں. تو یہ 99.9 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رکھ لیتے ہیں اس سے دل کسی کا بھی خوش نہیں ہو سکتا, دل کو جھٹکا تو آئے گا یار یہ اس نے اپنا الگ سے رکھ لیا, اب بولتا ہے کہ میں یہ لے لوں. پہلے سے بول دیتے ہیں نا تو پھر وہ سامنے والا ڈرتا بھی ہے, بعض اس طرح ہوتے ہیں گھبراتے ہیں کہ اگر نہیں بنا کروں گا تو آگے کا گوشت بھی صحیح نہیں بنائے گا, یہ بھی بول دوں گا تو صحیح بناتا رہے گا. یہ بھی پاپا یہ چیز کھانے کی ہے بولتے آخر میں پاپا جس, ہاں مگر دیکھنے والا اس طرح اس کو بول دوں گا بھائی نکال, اتنی ہمت نہیں, واقعی پھر وہ ہڈیوں کا بھی قیمہ بنا دے گا وہ. ٹھیک ہے بھائی یار بابا جس چیز کی قیمت یا قدر کا مجھے کا پتا ہے نا کہ یار اس کی کوئی قیمت ہے کوئی قدر ہے اس کا کوئی استعمال ہے, تو میری کوئی ایسی چیز جس کی مجھے قیمت یا قدر کا اندازہ ہوگا وہ کوئی لے جائے گا نا تو مجھے تھوڑا سا اس کا احساس ہوگا, لیکن میں نے کبھی زندگی میں ان تمام چیزوں کی نہ کبھی قیمت سمجھی نہ کبھی قدر سمجھی, نہ مجھے بتایا گیا یار یہ چیز بھی لائی جاتی ہے کھائی جاتی ہے پکائی جاتی ہے, نہ کبھی گھر میں کا, اب وہ اٹھاتے تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یار یہ چلو یار اپنا بوجھ ہلکا کر رہا ہے, تو کیسے مطلب کہ وہ مالک کو اس کا احساس ہوگا. ارے میرے بھائی گول گول بوٹا بھی اگر مالک گول گول بوٹا الگ نہیں ہے, مالک میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ نہیں بوٹے کا نہیں بولا بھائی, بوٹا رکھتے ہیں اس میں تو نہ بھائی بوٹے کا نہیں بولتا میں, چربی نے چچڑے کا بولتا ہوں, چربی بابا نہیں سمجھ پڑتی چربی, یہ چربی بھی چچڑے کے نام جنگل میں رہتے ہیں ان کو نہیں سمجھ پڑے گی انہیں چربیا, باقی انسان جو ہوتا ہے اس کو پتا پڑے کہ چربی کبھی لے بھائی کون کون چربی پہچانتا بھائی, لینے نہیں گئے ہم کبھی چربی کو, ان میں بھی غیر انسان ہے کیا؟ نہیں ایسا نہیں, ہاتھ نہیں اٹھا نہ پڑے بھائی, ہم مطلب کہ ہم تو گوشت لینے جائے تو وہ چربی تو نکلوا دیتے, چربی یہ بھی نہیں سمجھتے میں واپس لیتا ہوں یہ اپنا یہ میں آپ کو یہ پتا کیا ہوتی ہے پاپا بہت استاد ہے پاپا بہت استاد ہے اصل میں ہم جب گوشت پاپا جب گوشت لینے جائیں نا تو یہ گوشت والا کیا کرے گا جیسے عام دنوں میں بھائی اس نے 5 کلو گوشت ہم کو دے دیا اس میں اس نے چربی لگا کر رکھی ہے لیکن جب وہ ہم اس کو گوشت کی بوٹیاں بنا کر دو تو وہ چربی ہمارے سامنے اس پر بھی تو الگ کر رہا ہوتا ہے وزن میں اس نے چربی کے بل تھیلیے لیکن جب تھیلے میں ڈالے گا تو چربی تو ہمارے سامنے 5 کلو کی نکال کر رکھ لی ہم تو بولتے شکریہ یار تم نکالو نکالو نکالو اس کو اچھی طرح صاف کر کے تو ہم چربی دے کر تو اچھی طرح گوشت صاف کرواتے ہیں تو اب اتنا پورا بکرا ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اب چربی کی کس کو پڑی ہوئی ہے 5 کلو گوشت میں تم کو چربی کی پڑی نہیں تھی یہ الگ بات ہے کہ صاف بوٹی یہ ناری بھی کھا تو صاف بٹی دینا ان کو کیا بولا صاف بٹی کیا ہوتی ہے بولتے صاف بٹی ایک دوسرے کو سن سن کے صاف دے گا اپنا رشتے دار ہے چچڑا کس کو دلائے گا وہ تو بڑے بڑے بھیسے اور بڈے اونٹ اصل میں ناریوں میں آپ لوگ کھاتے ہیں بولے صاف بٹی دیتا ہماری اسی نا علمی کا بپا یہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے جی جی نہیں یہ تو ہے کہ واقعی یہ لوگ بھی چربی دو دانت نے چار جانتے نہیں ہے بےچارے سب تو اگر نہیں پہچان تو میں چربی کی پہچان کروا دوں کس کس کو چربی کی پہچان نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو پھر میں بتاتا ہوں چربی کیا ہے بلا تکلف آگے آگے آ جائیے وہ پیچھے جگہ ہو جائے رمضان جلدی ماشاء اللہ بھائی میں ادھر بولا چربی ہے ہمارے پاس تو میں نے کوئی چربی کی جگہ بولے کوئی ادھر بھی کچھ اور دکھا رہے میں ان کو چربی سمجھاتا ہوں لیکن اب شرماتے ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں ابھی جہاں بیٹھا ہوں میں نے ہمارے لوگوں کو بولا یار چربی ہے اپنے پاس کمپیوٹر پر تو میرے کو چربی نہیں دکھا کچھ اور دکھایا ہے میں کیا دکھاؤں آپ مدنی چینل والے بھی نہیں جانتے چربی کیا ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیں آپ بتائیے چربی کون کون نہیں جانتا تو میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ سمجھ اچھا ابھی ہم کچھ دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے ایک نے ہمت کی ہے اب دوسرے نے اب تیسرا چوتھا پانچواں نہیں نہیں اٹھاؤ آپ ہمت کر رہے ہو بھائی اسکرین لگی ہے ہمارے رمضان حال میں چربی بابا ابھی ہم کچھ دکھا رہے ہیں آپ کو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہے آپ پوچھئے اب کچھ ہاتھ اٹھ گئے چربی میں دکھاتا ہوں ٹھیک ہے بھائی دکھائیے چربی نہیں جانتے بھائی آپ کے یار مدنی چینل والے بھی نہیں جانتے بھائی یہ کیا ہے بابا اس کو کیا بولیں گے اس میں نہ سمجھ پڑے اس میں تو آپ پوچھیں نہیں آتے وغیرہ اور مکس ہے نہیں اس میں نہیں سمجھ پڑے گی ان کو چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہم اس میں دیکھو چربی جو ہوتی ہے نا یہ جیسے جانور کی اوجڑی اوجڑی پر ایک پردہ ہوتا ہے بالکل سفید سفید ہے نا سفید پردہ ہوتا ہے جس میں وہ گلٹیاں ٹائپ کی یعنی کہ کہیں کہیں وہ بندہ بندہ سا وہ ابھار ابھار ہوتا ہے یہ چربی ہوتی اس کو ہم لوگ پچھیرا بولتے پچھیرا یہ تو اب پچھیرا تو آپ اس کو کچھ اور بولو گے کل پوچھوں گا تو کیا بولا تھا میں نے یہ پچھیرا یہ چربی ہے اچھا اسی طرح گوشت پر آپ نے دیکھا ہوگا گوشت پر سفید سفید ایک تہ جمی ہوتی ہے یہ چربی ہوتی ہے چکنی چکنی ہوتی ہے یہ پگھل کر اس کا تیل جیسا نکلتا ہے یہ چربی اچھا دل کسی نے دیکھا دل دل کی پہچان کس کس کو نہیں یہ بھی سمجھا دیں گے اپنے دل کی پہچان کس کس کو نہیں ہے کہ دل ہاں نہیں ہے بےچار وہ علمیا والو اب ان کے لیے کتابیں لکھتے ہو دیکھ لو اب دل کی پہچان بےچار وہ نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے کیا ہے دل والے ہوتے ہوئے دل کی پہچان نہیں ہے ہاں تو ان کو اب تلی پوچھیں گے تو یہ تلی کو بلی بولیں گے باتیں بھول جائیں گے تو ابا یہ دل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کہیں تو ایک منظر دکھا دیں دل دکھا دو ان کو دل تو ہوگا ان کے پاس یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے چکے نا بابا کٹاکٹ کھانے کے باوجود دل نہیں جانتے ہوں گے کٹاکٹ کھانے والوں کے بھی ہم نے وہ سارے ہاں نہیں پورے کھا ڈالتے ہوں گے دل کے نام پہ ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا پورا کیا ہوتا ہے دل کیا ہوتا ہے کھانے سے مطلب ہے جب کھانے والی چیز کا نہیں پتا تو نہ کھانے والی چیز کا کیا پتا ہوگا بابا کیا بات ہے حقیقت تو غدود اور یہ کیسے پہچانے غدود کا تو آپ کو واقعہ یاد ہے نا بابا یاد آیا بابا؟ نہیں. کاجو کسی نے کاجو بولا تھا؟ نہیں آپ وہ مثال دی سمجھا کاجو جیسے تو آپ نے پوچھا تھا کاجو کاجو کاجو والے بھی نہیں تھے پھر سب وہ کاجو لا کے دکھائے تھے. اس میں کوئی بھائی دیسے بھی ہوں کہ وہ خون بھی نہ پہچان. یہ دل بابا یہ ہم دل دکھا رہے ہیں آپ کو دل دکھا دیں یہ دل اسکرین یا کہاں ان کے پاس اس طرف ہے تو ادھر والوں کو آگے والوں کو اسکرین تھوڑا آگے کی طرف لگا تاکہ سب دیکھ سکیں اس کو تھوڑا یوں گھما کے دل ان کو بےچاروں کو دل والوں کو دل دکھائیں نہیں مطلب جو اسلام میں بیٹھے بیچ میں اسکرین کے بجائے بابا کے منچ کی طرف اسکرین لگا دینا تو سارے ایک ساتھ ساری اسکرین دیکھ لیں گے. یہ دل ہے یہ دل کے اوپری جانب یہ اوپر کا حصہ جو ہے نا اس میں سفیدی نظر آ رہی ہے دل پہ یہ سفیدی ہے نا چربی ہے گوشت پر بھی جو چربی ہے وہ بھی ہم دکھائیں جسے ذرا آتوں کے آتے آتے بھی تو نہیں جانتے ہوں گے نہیں یہ بھی سمجھانا پڑے گا بھائی آتے کون کون نہیں جانتا آتے نہیں جانتے بےچارے آتے بھی نہیں جانتے یہ یہاں والے ہیں چینل کے ناظرین کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں وہ بےچارے وہ ہاتھ میں دانت چیک کرتے ہوئے میرے پاس ہے تو آتے آپ نے جب دیکھا ہوا دانتے اس کا پیٹ جب کھلتا ہے پیٹ کھلتا ہے تو اس میں ایک تو پوٹلی ہوتی ہے یہ پوٹلی جانتے کیا ہوتی ہے یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کچھ کوئی کوئی کوئی جانتا ہوگا ایک پوٹلی ہوتی ہے پوٹلی کون کون جانتا ہے کیا ہوتی ہے کپڑے کی پوٹلی ڈھونڈیں گے دس فیصد کو میرا گھر پتا ہے کہ یہ پوٹلی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گٹھڑی ٹائپ کی یہ گٹھڑی جو ہوتی ہے نا یہ اوجڑی ہوتی ہے گول گول گٹھڑی اس کو اوجڑی بولتے ہیں اوجڑی کیا ہوتی ہے تو یہ اوجڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی نالیاں ہوتی ہیں نالیوں کی نالیوں لمبی نلکیوں کا گچھا ہوتا ہے یہ گچھا نلکیوں کا یہ آنت ہوتے ہیں تو یہ نلکیاں جو ہے نا یا گچھا یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سفید سفید چیز سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سفید سفید جس سے جڑے ہوئے نا یہ چربی ہے. بابا آنت کو شاید آندر بولتے ہیں پنجابی میں نا پنجابی کھاتے ہیں نہیں نہیں کھاتے نہیں کہ آندر بولتے ہیں اس کو نا آندرا آندرا آندرا آندرا جی ہماری میمنی میں آندرا بولتے ہیں گنا غائب کر کے قریب قریب ہے آندرا. اچھا تو یہ آندرا میں سمجھتے یہ بابا آنت میں جو ہے نا یہ نہیں سمجھے ان کو یہ پتا نہیں ہے پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے پتا ہے وہ پنجابی بولیں گے اردو ہے پنجابی جوڑی ہے یہ بھی نہیں پتا ہوگا ان کو کون سی قومی زبان ہے یہ مصطفیٰ کی بولی بھیڑے ہیں ان کو شیطان کے خلاف ہم نے کھڑا کر دیا شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ قیمت کے خلاف جنگ نہ قیمت کریں گے نہ قیمت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امام رخ پہ داری سر پر زلفیں اکثر نظریں حیات نظریں انشاءاللہ مسجد پر تحریر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ہول تو بھر رہا ہے جگہ اگر تھوڑا آگے ختم ہو جائے نا تو یہ اپنے گریل بنے ہوئے اس میں گلی ہے اس گلی میں بٹھانا شروع کر دیں کچھ کچھ لب آگے آ جائیں بابا آئے ہیں بےچارے آگے لیکن اب بیچ میں کیمرے ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس کے لیے بھی جگہ چاہیے بابا ایک منظر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ دکھائے اچھا ہاں نہیں فی الحال تو آنے دو یہاں آگے یہ گلی میں آگے چلو کوئی بات بابا یہ جو منظر ہے اس پر چیر بھی دکھائیں یہ چربی بعض اوقات پیلی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی مگر ابھی یہ چلت پھرت ہی ان کو سمجھ نہیں پڑے گی ابھی دیکھتے ہیں یہ ہے مطلب ایک بزرگ کسی بزرگ کا گوشت تو لال ہے نا گلابی گوشت جوان ہوتا ہے اور لال جو ہے نا یہ بزرگ ہوتے ہیں یہ پوچھ لے بابا کن کو آج پتا چلا جی آپ یہ پوچھیں کن کو آج پتا چلا ہے گلابی اور لال کا فرق؟ یہ تو بڑے بڑے نہیں سمجھتے ہوں گے، گلابی اور لال کا فرق بھی نہیں سمجھتے ہوں گے، سرخ گلابی تو یہاں بھی پوچھا جائے نا یہ کون سا رنگ ہے، تو مطلب یہاں جو اس وقت یہاں پر ہے تو شاید ہر ایک کا نام ہر کوئی نہ بتا پائے، مجا فرمائے یہاں سے برا یہ رنگ، ہاں وہاں رنگ نہیں پتا ہوتا، پھر بھی وہی نا آپ نے بولنا پنجابی میں کچھ بولتے ہوں گے، سندھی میں کچھ بولتے ہوں، یہ بھی بےچارا بھی سب کوئی وہ تو نہیں ہے نا، گریجویٹ تو نہیں ہے نا، گریجویٹ ہاتھ میں کب آئیں گے آپ کے، آپ نے یہ مصطفیٰ کی بولی والی بھیڑ ہے سن لگا نہیں، بھولے بھالے لوگوں میں دین زیادہ دیکھا جاتا ہے، سیاحے ہوتے ہیں کم ہاتھ میں آتے ہیں، دیوانے کام بھی دیوانے کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ران دکھا رہے تھے، اب اور ران میں نے بول دیا چلو اب ران اور اس کی کیا پہچان کروائیں گے، ان کو بےچارو جب یہ ہتھیار ڈالی دی ہے بعض سائیں بھائیوں نے چربی کے حوالے سے جو جی جی، تو ان کو ابھی اپنے پوچھ لیتے ہیں کہ چربی اس میں کون سی ہے، چربی کون سی ہے، گلابی گلابی لال لال جو نظر یہ پیلی، تو یہ جو بزرگ جانور ہوتے ہیں نا بہت عمر رسیدہ ریٹائر ایج کے، تو ان میں بارہا ایسا دیکھا چربی پیلی ہوتی ہے، یہ مختلف علاقوں کے حساب سے، یہ گوشت میمن کے علاقوں میں نہیں ملے گا آپ کو، گجراتی علاقے میمن علاقے کم ملے گا، کیوں یہ کچھ شاید زیادہ چالاک ہوتے ہیں کیا، یہ جوان گوشت کھاتے ہیں، باقی بعض قومیں جو ہیں یہ آندھرا والے یہ لال گوشت بھی ہضم کر جاتے ہیں، شاید وہی اگر یہ نہ کرتے ہضم تو پھر یہ بےچارے بڈھے کہاں جاتے ہیں، ان کا کون خریدار ہوتا، تو یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ بھی کہ طرح طرح کے لوگ ہیں تو ہر چیز بک جاتی ہے، بوڑھا گوشت بھی حلال ہے لیکن گلتا جلدی نہیں ہے، بہت دیر لیتا ہے، پھر اس میں چربی اندر میں بہت ہوتی ہے اور کولیسٹرول، اور یہ دل کے مریض کو تو یہ جو گوشت دکھائے گا نا اس سے دیکھنا نہیں چاہیے، مبالغہ نہ اس کو نہیں کھا سکتا، اب جیسے چربی آپ نے بتائی نا، تولیا نما ایک چیز اگر ہم کہیں تو میں ہم کو دکھاؤں، دکھائیے دکھائیے ذرا تولیا نما، جی پہچانتا، اچھا یہ کون پہچانتا ہے، اچھا یہاں گھوس پاک چنجن جو کالا گیڑا کر لا بدل ملی نے تھوڑا اب ان کے یہ کھال کس کی ہے، چھوٹے جانور کی بڑے کی، کس کس نے پہچانا اس کو، اچھا یعنی کہ یہ کھال تھی، یہ اس کی فیور میں کون کون ہے کہ یہ کھال تھی، کھال نہیں تھی تو کیا تھی، کھانے پینے کی بےچارے یہ بہت پسند کی جاتی ہے اس کا مطلب، اچھا اب یہ بتائیے مرغی کی تھی بکرے کی تھی، ماشاء اللہ بڑے جانور محتاط بول رہے ہیں، ماشاء اللہ یہ بڑے جانور کی اوجھڑی ہے، اور یہ اس کا اگر چھلکا اتار دیں تو یہ کیا بن جاتی ہے، چھو کھانے پینے کے بڑے شائقین ہیں کیا، اوجڑی کھانا مکروہ تحریم یہ گناہ ہے، لیکن بٹ کے بارے میں پتا نہیں ہے کیونکہ وہ غلاظت کے ساتھ جو اٹیج ہے نا اس کے وہ کھانے کھانے دار پھر تولیے جیسا نوک دار، تو یہ جدا کر لیں تو بٹ بنتی ہے، فتح امجدیہ میں لکھا ہے صدر الشریعہ نے لکھا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں جزئیہ نہیں ملا، یہ ان کی احتیاط ہے، اس لیے کوئی حکم بٹ کے بارے میں انہوں نے بیان نہیں فرمایا. آپ فرمائیے جی. بٹ کے لیے دارالفتا کی طرف سے جواز کا فتویٰ ہے, جائز ہے جی. اچھا دلائل دیے احمد, کوئی دلیل دیے؟ الدین صاحب کا. اب میں نے بعض علماء سے بٹکا معلوم کیا تو جائز بولتے ہیں اس کو, لیکن وہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ یہ فرمایا کہ اس کا, کیونکہ وہ اصل جو نجاست سے جو اٹیچ ہے نا جلد یا جو بھی جلی, یہ ہٹ گئی اب بچ گیا بٹ, تو یہ اب اوجڑی نہیں ہے, یہ مطلب وہ اصل چھلکا ہٹنے کے بعد یہ بچ گیا گوشت, تو اس لیے وہ دارالفتا اہل سنت نے اس کو جائز کہا ہے. یہ آج مجھے پتا چلا, انہوں نے بتایا, میری علم میں نہیں تھا, مگر بٹ جائز ہے اور وہ چھلکے والی ہو تو ناجائز, یہ بٹ ہے. مگر دیکھیں اس میں توجہ فرمائے کہ اس پر چربی کافی ہوتی ہے, چربی جو ہے یہ بعض اوقات گوبر سے سن جاتی ہے, گوبر سے ایسی اٹ جاتی ہے کہ یہ دھونے سے بھی گوبر اس کا چھوٹتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اس کا اگر وہ چربی سے گوبر دھونے سے بھی نہیں نکل رہا تو پھر وہ ساری جتنی چربی گوبر والی ہے نا اس کا نکالنا لازم ہے, اس کا کھانا حرام ہے گوبر والی چربی کا, جبکہ وہ دھلنے سے نہیں چھوٹتی. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے بہت پہلے, چلو آپ کو ایک وربلی جزیا جس کی کوئی مطلب لکھا نہیں جائے گا لیکن مجھے یاد آیا, بہت پہلے دعوت اسلامی کے پہلے, کیونکہ بٹ ایک بہت لذیذ گوشت ہے, تو اب وہ اوجڑی کا تو میں نے پڑھا تھا کہ اعلی حضرت نے اس کو مکروہ لکھا, مکروہ تحریمی, تو اس پہ میں نے ایک اسلامی بھائی, اس وقت تو اسلامی دعوت اسلامی سے بھی تھوڑا پہلے کا نہیں بہت پہلے کا واقعہ ہے, اس وقت حضرت علامہ سید ابو البرکات رحمت اللہ تعالی علیہ حیات تھے, یہ اس دور کا واقعہ ہے جو آپ میں سے کسی نے بھی شاید زیارت نہیں کی ہوگی, ایون میں نے بھی زیارت نہیں کی, میں ان سے محبت بہت کرتا تھا کیونکہ یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت ان کی تعریف سنی تھی, بہت متقی پرہیزگار عالم تھے, لیکن میں باب المدینہ سے مرکز الاولیاء جا نہیں سکتا تھا, اتنی میری اوقات نہیں تھی کہ میں وہاں جاؤں, میرے کو کون لے جائے یا کیسے جاؤں اور کیسے ہو, مطلب گھر سے بھی اجازت کی کوئی صورت نہیں تھی, شوق بہت تھا. یہاں تک کہ ان کے وصال کی جب مجھے خبر آئی نا تو اس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ان دنوں میں جھاڑو بناتا تھا, تو جھاڑو سازی کرتا تھا, پھول جھاڑو سینکوں کی جھاڑو, بیٹھا ہوا تھا, کسی نے بولا کہ مولانا ابو البرکات صاحب انتقال کر گئے, تو وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے رونا شروع کر دیا تھا. یعنی مجھے سنی علماء سے اتنا پیار یہ آج سے نہیں زمانے سے, کہ یہ اتنے پرہیزگار عالم اتنے زبردست عالم دنیا سے چلے گئے. خیر تو میں نے ان سے پوچھوایا تھا کہ میں ان کو مانتا تھا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت نیک آدمی ہیں, اور سنیت کے بھی ان کے ایسے واقعات مجھے بتائے گئے کہ میں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا, ایسے پکے سنی تھے, ایسے عاشق رسول تھے. یہ دو سال تک اعلی حضرت کے پاس انہوں نے فتویٰ لکھنے کی تربیت حاصل کی تھی, یہ فرما رہے ہیں حاجی حسن. تو ماشاءاللہ نے بہت جید عالم تھے اور بزرگوں کی صحبتوں والے تھے, خود بزرگ تھے, اللہ ان کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. تو ان سے میں نے پوچھوایا تھا, تو جس نے پوچھ کر بتایا وہ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں بٹ کے بارے میں, کہ انہوں نے فرمایا کہ بٹ جو ہے اس کو خوب اچھی طرح دھو کر کہ اس میں بالکل بدبو نہ رہے تو کھانا حلال ہے, مکروہ نہیں ہے, یہ انہوں نے فرمایا. اچھا آپ لوگوں نے یہی لکھا ہے, اس طرح نہیں لکھا لیکن مشہور یہی ہے ان کے حوالے سے ابوالبرکات رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے. تو یہ ہو سکتا ہے میری وجہ سے مشہور ہوا پوچھوایا تھا میں نے تھا آج سے نہیں وہ زمانے میں لڑک پن کہہ سکتے ہیں میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی لڑک پن کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بٹ بہت پسند تھی تو جب پتا چلا تو میں یار یہ اپنی ڈش گئی آج سے تو یوں ان کو جب پوچھوایا تو پھر میں نے بارہا کھائی بٹ اب خیر برسوں سے نہیں کھائی لیکن میں نے بارہا کھائی ہے اور مجھے پسند ہے مطلب اچھی ہوتی ہے ٹیسٹی ہوتی ہے اور گوشت کے مقابلے میں سستی یہ غریبوں کی غذا ہے ہم غریب ہیں تو اب یہ برسوں کے بعد پھر مسئلہ پتا چلا ہے کہ یہ جائز ہے یعنی اب ہمارے دارالافتاء نے بھی اس کو کہ میں پھر شک میں پڑ گیا تھا جب دوسرے علماء کے اور اس طرح کے معاملات آئے اور میں نے ڈائریکٹ تو اللہ ابوالبرکات سے پوچھا نہیں تھا میں نے کسی سے پوچھوایا تھا تو میں نے کہیں یہ نہیں غلط فہمی ہو اور کوئی مسئلہ ہو جائے. بابا چھوٹے جانور کے بٹ کا بھی یہی حکم ہوگا؟ چھوٹے جانور کی بٹ ہوتی نہیں ہے سر, چھوٹے جانور کی اوجڑی پتلی ہوتی ہے اور اس کو یہ جس طرح چھیلتے ہیں نا یہ اس کو پانی میں ڈال کر اس کو شاید چونا لگاتے ہیں, چونا یا کوئی سی چیز لگاتے ہیں یا سوڈا لگاتے ہیں وہ اس سے اس کو دھوتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ابال کے اتارتے ہیں ابال, اچھا ہوتی ہے چھین والی گوبر والی ہوتی ہے, اگر یہ اس کو اس طرح ابالا کہ یہ پک گئی تب تو یہ ہو رہے بھی گوبر والی ناپاک جبکہ اس کو دھو کر پاک نہیں کیا تھا صحیح طرح, پھر تو یہ گوشت اگر اسی میں یہ ابلی اور اتنی ابلی کہ یہ گوشت پک گیا پھر تو حرام ہو جائے گی کہ اب دھل بھی نہیں سکتے نا, تو نجاست اس میں سرایت کر گئی اب دھلے گی نہیں. یہی مرغی کے بارے میں سر, یہ مرغی کے فتوے کے تعلق سے ہی میں نے عرض کیا کہ دونوں کا معاملہ سیم ہے. مرغی بھی گرم پانی میں بعض لوگ ڈال دیتے ہیں جیسے کل بتایا تھا نگران شورا نے کہ گردن کاٹی اور معاذ اللہ آپ کے سامنے ہی ہوا. نہیں میرے ساتھ جو میں کل جو اسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اس ملک سے آئے تھے, انہوں نے باقاعدہ اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ مجھے بیان کیا کہ ہم میرے سامنے کی بات ہے اٹھا کے ڈال دیتے. تو یہ معاذ اللہ ذبح کر کے تڑپتی مرغی کو گرم پانی میں ڈال دیتے وہاں جہاں جائیں انہوں نے جس کا کسی نے دیکھا, یہ تو بہت زیادتی ہے, وہ تصور نہیں ہے کہ اس کو بغیر ضرورت جو ایزا پہنچے نا کسی سخت ہوگی گرم کھولتے ہوئے پانی میں. تو اب اگر اس میں ہی بھی یہ پک گئی تب تو یہ کیونکہ اس کا خون نکلتا رہے گا پانی تو نہ پاکے تو یہ حرام ہو گئی. لیکن اعلی حضرت نے یہ بہت پیاری بات لکھی کہ یہ اس طرح احتیاط کرتے ہیں اس طرح جو ڈالتے ہیں کہ اس میں صرف جڑیں نرم ہو جائیں پروں کی پر پھر یہ نوچ کر اچھی طرح صاف کر لیں, کیونکہ اگر یہ پک جائے گی تو ان کے بیچنے میں نقصان ہے یہ اپنا نقصان نہیں کرتے اس طرح کرنے والے. یہ ایک مگر اعلی حضرت نے فتویٰ بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر پک گئی تو حرام ہو گئی کہ اب یہ دھل نہیں سکتی گوشت کے اندر نجاست چلی گئی. تو یہی حال میں نے اسی پر وہ آپ کو بتایا کہ یہ اوجڑی کو بھی ابالتے ہیں بعض اور بعض یہ کہ ویسے ہی اس کو چونے وغیرہ سے اتارتے ہیں کسی چیز سے سوڈے سے یا چونے سے اس کی وہ جھلی نہیں اترتی. البتہ اوپر کا وہ حصہ اس پہ غور فرمائے کہ جو نجاست سے آلود ہوتے ہیں وہ باریک باریک یعنی کہ وہ اس کا رنگ چینج جو سفید ہو جاتا ہے یہ اتر جاتی ہے ویسے یہ جو بکرے کی اوجڑی اس طرح. تو آیا یہ بٹ سے مشابہ ہوئی یا نہیں ہے؟ اس کو بٹ نہیں بولتے اس کو اوجڑی ہی بولتے ہیں. نہیں نجاست کے ساتھ ساتھ وہ حصہ جو نجاست سے اٹیچ تھا وہ بھی اس میں اتر جاتا ہے بکرے کی اس میں سے سفید ہو جاتی ہے نا جبھی تو اوپر اس کے جو یہ کلر بھی کیا بولے اس کو یار براؤن بھی نہیں ہوتا ایک دم گاڑا سبز کلر ہوتا ہے اس کے لیے یہ سب اتر جاتا ہے. اوجڑی باقی نہیں رہتی یعنی وہی خانے خانے تو باقی رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر سے جو باریک جو بھی مطلب تے ہوتی ہے نا ہلکی پھلکی پوری نہیں اترتی وہ جیسے جس کسی چیز کو کورچتے ہیں یہ کورچ کر صاف ہو جاتی ہے اوپر کی تو وہی چیز نجاست سے اٹیچ ہوتی ہے. اب جو سفیدی جو بھی بچی وہ نجاست سے اٹیچ نہیں ہوتی. بیچ میں جو بھی اس کی کھرچن میں نکل گئی نا وہ اٹیچ تھی. یہ کیا چیز جو باقی بچی جی؟ ہوتی کیا چیز ہے جو باقی بچتی ہے؟ اس کو اوجڑی بولتے ہیں. یہ دھل کے بکتی ہے بکرے کی. یہ سب کو پتا ہوگا کہ یہ اوجڑی کھانے میں تو لگتا ہے ان کی تعداد ہے. اوجڑی کی پہچان رکھتے ہیں, ہاتھوں کی نہیں پہچان رکھتے, پوٹلی کی پہچان نہیں رکھتے, الگ وہی اوجڑی ہے. تو اندر میں کچھ ہوتا ہے نا سب, وہ اندر کا نکال کے پھر یہ اوجڑی بچ جاتی ہے. اوجڑی یہ بھی ہے, وہ بھی اوجڑی ہوتی ہے. ابھی تو بکرے کی اوجڑی کا تو خیر ہم فیصلہ کر ہی نہیں سکتے, علماء ہی کریں گے. لیکن بٹ کا چلو دارالعلوم اہل سنت نے آسانی کر دی. ابھی ہم سن رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, کل انشاءاللہ تعالی جب جانور کٹیں گے تو ان کے ان تمام تر جو ہم اب دل اب گردے پھیپھڑے کلیجیاں اور بہت سارے گوشت کے حصے اور یہ چربی وغیرہ کے حوالے سے ان کی احتیاطوں کے حوالے سے کل گوشت فروش اپنی جگہ پر کٹنگ بھی کرتے رہیں گے اور امیل سنت ہمیں اس کے مطابق گائیڈ لائن بھی دیتے رہیں گے. میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ کل کے جو سلسلہ ہوگا عید امیر علیہ سنت کے ساتھ ہم منائیں, اور یہ احتیاطیں بھی جو گوشت وغیرہ کے حوالے سے کل کے سلسلے میں براہ راست امیدیں دکھائی جائیں گی وہ بھی ہم ضرور دیکھتے چلے جائیں. مزید اس کے ابھی سلسلے باقی ہیں. کل رات انشاءاللہ مدنی منوں کے ساتھ بھی امیر علیہ سنت کا سلسلہ ہوگا. پتہ ہے وہ سلسلہ کیا تھا پچھلے سال؟ دیکھا تھا, دکھائیں چلے کیا تھا. یہ دیکھیے امیر اہل سنت دار المدینہ کے مدنی منوں کے ساتھ. جی ہاں, آواز نہیں سنائیں گے آپ کو ابھی ہم. یہ کل رات یہ مدنی منے انشاءاللہ تعالی مدنی منے مدنی منیا فیضان مدینہ میں ہوں گے, امیر اہل سنت کے ساتھ ہوں گے. ان کے پیارے پیارے تتلے تتلے آواز میں سوالات ہوں گے, امیر اہل سنت کے جوابات ہوں گے, اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. یہ تو عید کی رات ہے. عید کے دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد دیکھیں گے اونٹ کا نہر ہونا. اونٹ دکھایا جائے گا اور وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بھی جو جو مناظر ہم براہ راست نشریات اور جو اصول و ضوابط ہیں اس کے مطابق جو کچھ ہم دکھا سکیں گے انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی جمعرات کی رات بھی بہت ہی پیارا اور انوکھا سلسلہ اور بڑا ہی عبرت والا سلسلہ ہم آپ کو مدنی چینل پر جمعرات کو رات 9 بجے دکھائیں گے. وہ سلسلہ کیا ہوگا آئیے پہلے کچھ اس کے میں آپ کو جھلکیاں دکھاتا ہوں, پھر اس سلسلے میں کیا کیا ہوگا وہ بھی دکھاتا. آئیے پہلے دیکھتے ہیں وہ سلسلہ ہوگا کیا. ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. آپ لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپوں کی خدمت کرو, نہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا پسینے کی جگہ خون بہایا تجھے پالنے میں. جنہوں نے ان کو یہاں داخل کروایا ہے وہ یہ بھی سوچیں گے کل ان کا بھی بڑھاپا آئے گا تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ یہی کر رہی ہے, اپنے لیے جنت کے دروازے بند نہ کریں. اور تو آج اپنے سکھ کے لیے اپنی خوشیوں کے لیے اپنے باپ کو اٹھا کر گرانے میں ڈال رہا ہے. جب وہ اس ایج کو پہنچے کہ انہیں ہماری خدمت کی ضرورت ہوئی تو ہم نے ان کو لاوری کے لیے داخل کرا دیا. یہ بےچارے رات کو اوٹ کی آواز دیتا ہے تو خود جو ہے نا دیکھنے کا عالم ہوتا ہے کہ ہمارے خدا سے جو ہے نا والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا آرام سے وہ بچہ اٹھ جائے گا آرام سے. دیکھو دیکھو وہ رو رہا بیٹا, اس کو لے کر رونے مت دو رونے مت دو. جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے, اگر آپ کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ہی کاٹیں گے. یہی باپ بستر پر آتا ہے اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. بچے پال سکتے ہیں اور دنیا کے کام کر سکتے ہیں, یا دو ماں باپ ہی سنبھلتے آپ لوگوں سے. اپنے گھروں سے ایسی ان دعاؤں کو نکال دیتے ہیں جو مشکلوں کو آسان کر دیتی ہے. ان کو ایک قسم سے بات پوچھے گی تو اس کی آہ کیسی نکلے گی. باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے, اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے. جب سے تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دینا شروع کر دیا, ارے تم نے بھی بچوں کے ساتھ کون سا سکھ پایا ہے؟ سکھ پایا ہے, سکھ پایا ہے. کیوں مقافت عمل لوٹ کر آیا ہے بہت رنجی غمگین ہے دل یا رسول اللہ. جی زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ, یہ سلسلہ جمعرات دوسری عید کو رات 9 بجے جب ہم یہ سلسلہ دیکھیں گے, ہمارے ساتھ اس سلسلے میں ہوں گے ہمارے ماحول کے وابستہ بعض بزرگ اسلامی بھائی. یہ ہمارے سلسلے میں بھی انشاءاللہ امید ہے, جیسے کہ عید کی رات کو مدنی منے امیر سنت کے ساتھ ہوں گے, اسی طرح دوسری رات کو امیر علیہ سنت کے ساتھ ہمارے وہ بورے اسلام بھائی بھی ہوں گے جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. اور مدنی منے اور مدنی بوڑھے نہیں ہیں بےچارے, بولو مدنی بوڑھے یار کیا کرو, مدنی بوڑھے مدنی بوڑھے. تو عید کی رات مدنی منے اور عید کی دوسری رات مدنی بوڑھے ہوں گے امیر علیہ سنت کے ساتھ. دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں یہ جب انہیں کوئی محبت پیار اور اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. تو یہ منظر دیکھیے اور عید کی دوسری رات آپ سلسلہ دیکھیں گے زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ مدنی چینل پر, اور اس سلسلے میں انشاءاللہ امیر علیہ سنت بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, قربانی کی رات جانور کیوں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں جانوروں کو چھڑیا نظر رہتی, کیا یہ بات سچ ہے؟ قربانی کے جانور کیوں روتے ہیں وہ بھی قربانی کی رات؟ ایک نے مجھے کہا کہ میں قربانی کی رات جیسے آج کی رات اپنے جانور کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں رات دیر تک, اس کے کان میں باتیں کرتا رہتا ہوں. کیا باتیں کرتے ہیں وہ؟ باتیں کرتا رہتا ہوں. وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ وہ سمجھدار آدمی نے مجھے بتایا کہ میں رات بھر اپنے جانور کے پاس رات کو بیٹھتا ہوں اور اس سے باتیں کرتا رہتا ہوں, پھر جا کر سو جاتا ہوں کہ اگلے دن عید ہوتی ہے کہ کل میرا یہ جانور کٹ جائے گا. وہ محبت کا اظہار ہے اس کا, یہ اپنے قربانی کے جانور سے. سبحان اللہ. پل صراط پر مجھے لے جانا اور پار کرا دینا اور اسے کچھ بولتا ہوگا نا. جب میری سے یہ بات ہوئی تو الحمدللہ اللہ کل حال میں نے اس کو یہی عرض کی کہ یار اس طرح کی دعائیں کیا کرو, کلمہ پڑھ کے گواہ کرتا ہوگا اس کو کہ اب تو کل شاید چلا جائے گا, وہ میں مسلمان ہوں گواہی دینا میری. یہ ساری باتیں کر لینی چاہیے جانور سے؟ نہیں یہ نہیں پتا مجھے, کر رہے تو پھر یہ باتیں کرے نا, حال تو فالتو باتیں کیا کرنی دیا. جب پاپا درود شریف پڑھ کے اس کو سنائے, نعت شریف سنائے اس کو, کلمے پڑھ کے سنائے. اور یہ کہ جب شجر اور حجر کو ہم اپنے کلمے پر اپنے ایمان پر گواہ کرتے ہیں تو ان کو بھی کیا اس طرح کے ہم باتیں سنا سکتے ہیں؟ شرن کو ممانت تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ہو سکتا ہے تنفیر عوام کا باعث بنے تو الگ بات ہے کہ لوگ باتیں بنائیں کہ پاگل ہو گیا تو کیا کرتا ہے. تو ایسی باتیں اگر کوئی الگ سے چار دیواری میں جانور سے اس نے نیت کے ساتھ کرتا ہے, اس کو گواہ کرتا ہے, تو اس کی ممانت کی تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کسی صحابی کو بلانا مقصود ہوتا تو وہ آپ کا جو دراز گوشت تھا غالباً وہی یافور اس کو حکم فرماتے تھے, تو وہ جا کر اس صحابی کے دروازے پر اپنا سر رگڑتا تھا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ سرکار نے بلایا صلی اللہ علیہ وسلم, تو بلا لیتے تھے. اسی طرح مطلب یہ کہ پہلے کے دور میں تو کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی, خط لے جاتے تھے تو کچھ بولتے ہوں گے, کچھ اشارے کرتے ہوں گے نا. اس طرح جانوروں کو جو لوگ سداتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اشارے کرتے ہیں نا, بلاتے ہیں, یہ تو سب کرتے ہیں. تقریباً بکرے کو بلاتے ہیں، مرغیوں کو بلاتے ہیں، بلی کو کرتے ہیں، یہ بھی تو بولیاں ہی ہیں نا، لینگویج ہے. تو اگر اس کو کلمہ سنا دیا تو اس پہ کون سی قیامت آ گئی؟ درود پاک سنا دیا، اس کے ساتھ نعت شریف پڑھی اس کے سامنے، تو اب جو اس کی مخالفت کرے وہ خود اپنی مخالفت کر رہا ہے، اپنی عقل کی مخالفت کر رہا ہے کہ بھائی جانور کو اللہ رسول کا نام سنایا نا، کیا برا کیا کیا، حرج کیا اس میں. طوطے کو بھی تو کلمہ اور سکھاتے ہی نا، پڑھاتے ہی نا، طوطا بھی تو بعد میں بولتا ہی ہے نا. عربی گرامر کے ایک امام ہیں، امام نحو، امام اخفش، ان کا ایک واقعہ ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ جب یہ پڑھتے تھے ابتدا میں، تو جب استاد سے پڑھ کے آتے تو گھر میں ان کا ایک بکرا بندھا ہوا ہوتا تھا یا بکری، تو اس کو یہ جو پڑھا ہوتا تھا سناتے تھے، پھر اس کے بعد اس سے پوچھتے تھے کہ تُنہیں سمجھ لیا یا یاد ہو گیا، تو وہ یوں سر ہلاتی تھی، نہیں یاد ہوا نہیں. تو پھر اس کے بعد وہ بار بار بار بار اس کو سناتے تھے، تو یوں ان کے بارے میں یہ کہ ابتدا میں انہوں نے اس طرح محنت کی کہ پڑھ پڑھ کے یاد کر کر کے سنا سنا کے، پھر یعنی آگے یوں بیان کرتے ہیں کہ جب بعد میں یعنی پتہ نہیں حقیقت ہے یعنی کہ اس بکری کو کاٹا گیا تو اس کا وہ دماغ ختم ہو چکا تھا. اصل میں یہ بھی یہ حافظ صاحب نے ہم کو بھی سنایا نا، تو جیسے یہ یوں ہوا کہ یہ سنانا ایک ثبوت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ان شاگردوں کو بھی سناتے ہو جن کو بار بار سنا ہو تب بھی ان کو یاد نہیں ہوتا. یہ وہ ایسا بھی آپ نے صحیح فرمایا، کیا پتا ہے یہ مجھے ایسے اندازہ ہوا کہ یہ محاورہ ہے نا، آئی واقعہ ان شاگردوں کو سناتے ہوں گے کہ جن کو لاکھ سمجھاؤ مگر ان کی سمجھ میں کچھ آتا نہیں، بولا وہ بکری بھی منع کر دیتی تھی تم بھی منع کر دیتے. ایسا محاورہ ہے یہ نا کہ یار یہ جو ہے نا یہ اخفش کی بکری کی طرح نا اس کی سمجھ نہیں آتا کچھ. یہ ایک اسلامی بھائی نے پاپا وہ کسی کو بتایا، کوئی جو ہے نا بات ایسے ہوتے ہیں نہیں ان کو اخفش کی بکری کی سمجھ آتی ہے، تو وہ بےچارے جامعہ کے تھے نہیں، یعنی آپ یہ اخفش کون ہے اور بکری کیا ہے؟ مگر اخفش کی بکری کی طرح یہ نہ سمجھے یہ جملہ اپنے کو تو پسند نہیں آیا. ایسا نہیں ہے، بزرگوں سے نسبت ہے نا جی، ایسا نہیں ہے. اصل میں وہ جب رٹا لگوانا ہوتا ہے، یاد کروانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، مثبت معنوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کو باقاعدہ کتابوں کے اندر بیان کیا گیا. ان کی فضیلت ہے کہ علم سے محبت کتنی تھی، جنون کی حد تک محبت تھی، یہ کوئی نہیں ملتا تھا تو بکری کو ہی اپنا سبق سناتے تھے اور اس طرح یاد کرتے تھے. بلکہ پاپا بعض طلبا کو یہ اگر عذر ہو کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملا نہیں جس کو ہم سبق سناتے، تو پھر اس طرح کا واقعہ سنا کے ان کو کہتے کہ آپ کو کوئی نہیں ملا تو وہ بکری کو سنا لیا کرتے، تو آپ کسی دیوار کو سنا لیا کرو، اس انداز مثبت انداز میں ملائی جاتی. تو یوں جو قربانی کے جانور سے بھی ترکیب بناتا ہے تو اس کی تائید میں تو دلائل ہیں، اس کی مخالفت میں کوئی دلیل تو یہ مباح ہے. اور کیا بھائی، تنفیر عوام کا اب بھی پہلو باقی ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسا کیا جائے تو لوگ ٹھیک ٹھاک باتیں بنائیں گے، کیونکہ اتنی لوگوں میں سمجھ نہیں، تو اس لیے عوام سے بچنا بھی ضروری ہے کہ ان تنفیر عوام میں لوگوں میں نفرت ایک ہی بات پیاری پاگل ہو گیا ہے. وہ نہیں ہے مولانا امام بنتا داڑھی رکھی اس کو عقل نہیں ہے، گائے کے کان میں باتیں کر رہا تھا، بکرے کان میں باتیں کر رہا تھا، اونٹ کا کان پکڑ کے کچھ بول رہا تھا، تو پاگل ہو گیا کیا ہے؟ یہ داؤد عیسائی والے بھی کیا ہے، عجیب لوگ ہیں، ان میں نہیں جانا اپنے کو، تو نقصان ہو سکتا نا سر. پاپا عوام خود بھی تو باتیں کرتے ہیں کہ تجھے بھوک لگی ہے لے کر آؤں، اب چارہ کھاؤ گے یا کچھ اور کھاؤ گے. جب مجھے بتانے والا کوئی امام سب کا کھاوے ہمارا کھاوے اندھا ہوا ہے، عوام تو عوام ہے نا، کہ ہم جو بھی کرے ہم کو مت بولو، مولانا کچھ نہیں کرے. یہ ایک امام صاحب کا دردناک واقعہ قربانی کے تعلق سے میں نے جو گوشت کا بتایا نا، کسی نے لکھا کہ ایک امام صاحب کے گھر کے سامنے پورے کمپاؤنڈ کے جانور کٹے اور لوگ بوٹیوں کے پتیلے بھر بھر کے لے جاتے رہے، مگر بیچارے امام کے گھر پر ایک بوٹی بھی کسی نے نہیں دی، حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا، پھر بیچارے اپنے سسرال پہنچے اور وہاں جا کر کھانا کھایا. یہ لوگوں کی ہوتی ہے ترکیب کہ اس میں واقعی بہت پھر فیل ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ مطلب بے احتیاطی کرتے ہیں, امام کو بھول جاتے ہیں اور پڑوسیوں کو بھول جاتے ہیں, رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, دینا چاہیے امام کو بھی. امام تو اگر گھر نہ ہو اس کو تو اس کو پکا ہوا دینا چاہیے, اس کو پہلے سے بول بھی دینا چاہیے امام صاحب آج خدمت کا موقع دینا, ہم آپ کو کھانا بھیجیں گے, تاکہ وہ بےچارے ادھر ادھر ہوٹل میں کھا کے نہ آ جائے یا ہمارے گھر آ کر کھانا کھا لینا, گھر پہ بلا لینا, کیا حال ہے اتنے مہمان ہیں, مولانا بھی سما جائے گا, مولانا ہوتا ہے نا تو بولتے یار وہ اپنا وہ جو پوزیشن وہ ان میں جمتا نہیں ہے, سارے ماڈرن اور اس طرح ماڈرن اور اس طرح کے ہوتے ہیں, یہ مولانا اس میں کیسے بیٹھے, بہت یار غلط کلچر بن گیا ہے. لیکن دعوت اسلامی والے ان گندگیوں کو صاف کریں گے انشاءاللہ. جن کو گوشت دینا ہوتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے خود بھی قربانی کی ہوتی ہے, اور جس طرف آپ نے توجہ دلائی کہ سفید پوش اسلامی بھائی ہے اگر آپ کی گلی میں, آپ کے پڑوس میں, آپ کے محلے میں, ان کو بھی دینے کا ذہن تو ہوتا ہے, لیکن وہی کہ جب خود کھا پی کر اور اس کے بعد وہ ہوش آتی ہے تو اچھا یار اس کے گھر بھی دینا تھا, تو کس کو پہلے دینا چاہیے اور وقت کون سا مناسب ہو؟ رشتہ دار کو پہلے, تو رشتہ دار ہے پڑوسی بھی پہلے, تو پڑوسیوں کو رشتہ داروں کو یہ اس کی اگر آپ کو یوں خطرہ بھول جائیں گے تو اس کا حل بھی ہے کہ پڑوسی کو رشتہ دار کو جو قریب قریب ہو ان کو بول دیا جائے کہ فلاں ٹائم پر قربانی اپنے کسی کو بھیج دینا یا آپ تشریف لے آنا, یار میں بھول جاؤں گا تو یار کچھ لے جانا مہربانی پلیز آپ گوشت لے جائیے گا, تو اس کو بہت دینے کے خوشی حاصل ہوگی. اور اگر ایسی آپ یہ بولنا کہ یار آپ اپنے ہاتھ سے لے لینا, سمجھے آپ تکلف نہیں کرنا یار پھر میں بھول جاؤں گا میرا دل جلتا رہے گا, میں اپنے پڑوسی کو یا فلاں بھائی کو دینے سے محروم رہا. آئیں گے نا, آئیں گے نا انشاءاللہ, یوں کر کے پھر وہ نہیں آیا تو گلا شکوا بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی بھی حکمت عملی کر کے ان کو گوشت دینا چاہیے. ہوتا یہ کہ آپ کے یہاں بھی گوشت کا ڈھیر ہے, میرے یہاں بھی گوشت کا ڈھیر ہے, آپس میں ہی ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں یہ بیچارہ مطلب انتظار کر رہا ہے خالی خوشبو سے ہی, خوشبو تو گزارا بھی نہیں ہوتا, مزید دل جلتا ہے. ظاہر وہ روتے ہوں گے بیچارے, وہ جو سمجھدار بچے ہیں تو یہ ہے یار صاحب اس معاشرے میں ہمارے بے حسی بہت ہے. اب اس میں جیسے نہیں فرق پڑے گا انشاءاللہ, ہمیں میسج آئیں گے ابھی تو ایس ایم ایس کریں گے کہ ہم انشاءاللہ آپ نے صحیح کہا, ہم نے اتنے جانور ہیں, ایک جانور ہم پڑوسیوں کے لیے اور اپنے ان رشتہ داروں کے لیے مختص کیے دیتے ہیں ماشاءاللہ, ان کو دیں گے آپ, ان کو بولیں گے جتنا اٹھا سکتے اٹھا, غریبوں کو, سادات کو, رشتہ داروں کو, پڑوسیوں کو, مسجد امام کو, جو جو بھی بیان ہوئے محسن صاحب, محسن صاحب خادم ہی کرتے ہیں, کون پوچھتا ہے محسن اور خادم کو یار, خادم تو بالکل ہی بےچارا اس کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا تھا, پانی بھی نہیں پوچھتا, ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. وہ بڑی محبت اور عزت سے دے بابا نہیں پوچھتے یار. ایک بار بہت پرانی بات ہے, میں نے مجھے بولا کہ وہ میرے کسی مقتدی نے, میں جب امامت کرتا تھا کسی جگہ تو میں وہ نام نہیں لیتا اس جگہ کا تاکہ وہ خواہ کا کوئی پہنچ جائے, وہ پرانی بات ہے دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے, تو انہوں نے کوئی بڑا جانور عقیقے کا کاٹنا تھا تو مجھے کہا مولانا سور پر دینا, کہ ہمارے مہمان سور بولتے ہیں, وہ دعا بتا عقیقے کی, تو میں نے دعا پڑھی اور غالباً چھری بھی پھیری میں نے, اس وقت تو جوانی تھی, بڑا جانور تھا بندہ بندھایا اس پر, دعا پڑی, کپڑے خراب کیے شاید چھینٹے توڑتے نا پھر سب کیے. اب میں کچھ دیر میں رکا بھی, اب چائے کے دور چل رہے ہیں, سب چائے پی رہے ہیں, کوچ پروش چائے پی رہے ہیں, میں نے بہت اس کو فیل کیا, مجھے سنا دی کہ میں نے چائے پیو گیا نہ مجھے ان لوگوں کو بوٹی دی نہ مجھے کھانے کی دعوت دی, اور میری مسجد کے قریب ترین قریب پڑوسی مقتدی پھر میرے کو واقعی بہت دل دکھا تھا اس وقت میرا, کہ یار دیکھو کیسے یار عجیب مطلب سوچے, یہ ہوتا آدمی کو رنج ہوتا ہے کیونکہ آپ بول تو نہیں سکتے نا ہم کو چائے پلاؤ, اور اللہ کا کرم ہے چائے بھی پیتے ہیں گوشت بھی کھاتے ہیں مانگ کے تھوڑی کھاتے ہیں, لیکن جب کسی اس طرح کے آدمی کی تقریر ہوتی ہے نا تو آدمی کو محسوس ہوتا ہے, فیلنگ ہوتی ہے. تو اس طرح تو بہت سو کے ساتھ ہوتا ہوگا, ہزاروں کے ساتھ, لاکھوں کے ساتھ کل ہونا ہے شاید, کہ وہ بس مالداروں میں آپس میں گوشت کی لین دین ہوتی رہی ہے, غریب خالی خوشبو سے ہی دل جلاتا رہے گا. اور تھیلیوں کا تبادلہ ہوتا ہے جی, ان کو بھی دیں بھلے, مالداروں کو بھی دیں آپس میں بھلے, جن کے ریل پہلے ان کو بھی دیں, دینا منع نہیں ہے, لیکن ہماری گجراتی میں کہاوت ہے, میں گجراتی نہیں ہوں لیکن صوبہ گجرات ہے ہمارا, مہمن ہوں تو گجراتی میں یہ کہاوت ہے, پہلو سگو تے پاڑوشی, نہ پہلا رشتہ دار جو ہے وہ پڑوسی ہے, کہاوت ہے, نہ پڑوسی کا اتنا خیال رکھے آدمی, پڑوسیوں کے احکام اور ان کے اہمیت سے تو حدیثیں مالا مال ہیں, اور اتنی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ صحابہ کرام کو یہ گمان گزرا تھا کہ شاید پڑوسیوں کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے مالوں کے وارث بنا دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گمان گزرا تھا جبریل امین نے جب بیان کیا تھا. صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے, یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے. یہ صحابی کا نہیں ہے, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے کہ مجھے یہ یوں لگا کہ ابھی پڑوسی کو یہ وہ بنا دیں گے وارث, حالانکہ وارث پڑوسی نہیں ہے, بنایا نہیں گیا, بلکہ وہ قریب ترین جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے. یہ وصیت کرتے رہے, ہمارے وصیت ان معنوں میں ہوتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جاتا ہے یا جانے لگا وہ وصیت دیتا ہے, وصیت نامہ دیتا ہے, یہ بھی صحیح ہے, لیکن وصیت کے بارے میں وہ یہ کہ وصیت معنی بہت ہی تاکیدی نصیحت, یہ عربی میں جب وصیت کی تاکیدی نصیحت, نصیحت نصیحت تاکیدی نصیحت, تو یہ پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید ہے, اور ہم لوگ ہیں کہ پڑوسی کو جانتے تک نہیں, بھاؤ ہی نہیں پوچھتے. جزاک اللہ. وہ دے بھی تو بابا جو جن مؤذن یا امام یا خادمین وغیرہ اس طرح کے, اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ دینا تو ہو ساتھ عزت کے ساتھ دینا, بے شک بے شک. ارے آپ آ کے ذرا لے جانا یار, مولانا مولانا آ جانا آ جانا, یہ تھوڑا وہ آپ آدھے گھنٹے کے بعد آنا نا, تھوڑا وہ باقی ہے تھوڑا سا. مولانا کو تو اپنی کرسی سے ہٹ جائے, ہاں کرسی پہ بٹھانا چاہیے مولانا کے لیے, جلدی چائے لاؤ بوتل لاؤ, یہ عزت کیا بات, بالکل نہیں مولانا یار, امام ہے آپ کا بابا, ایک امام صاحب سے حال ہی میں دین ہے تو اس کا احترام اور بڑھ جائے. کیا بات بابا, ایک امام صاحب سے بات ہوئی تھی تو وہ کچھ اس طرح بتا رہے تھے کہ بکر عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے بہت آزمائش کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ اس دن ہوٹل سارے بند ہوتے ہیں, یہاں تک کہ روٹیاں بھی نہیں ملتی ہیں. تو بعض ایسے بھی, باقی آپ کی باتوں سے یاد آ رہا تھا کہ بعض ایسے بھی امام صاحبان سے ملاقات ہوئی تھی کہ ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, کھانا بھی نہیں کھایا تھا, تین چار بجے کہیں مطلب پتا چلا تو پھر ان کے لیے کچھ ارینجمنٹ کیا تھا, کیونکہ شہر میں عموماً جو ہوٹل ہوتے ہیں بابا یہ عید والے دن بند ہوتے ہیں, اور روٹیوں کے جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ بھی بند ہوتے ہیں, شام سے یہ کھلنا شروع ہوتے ہیں. تو باب المدینہ میں خاص کر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ اس کل کا دن صبح کا اور دوپہر کا یہ ہوٹل سارے بند ہیں. تو آپ کی بات سے کافی توجہ جا رہی تھی کہ یہ چونکہ خود ہی پکاتے ہیں یا ہوٹلوں سے ہی کھاتے ہیں, تو عموماً ایسا طبقہ جو ہے نا یہ کافی آزمائش میں ہوتا ہے. اب یہ ہمارے جیسے امام ہیں پنجاب کے بےچارے اکثر, اور یہ چھڑے ہوتے ہیں گھر بار ان کا پنجاب میں, اب یہ مسجد میں کیا ہوا ہی کھائیں گے کل, ان کو کون کھلائے گا گوشت, پڑوس میں گوشت خوب مطلب لٹ رہا ہوگا, ان کو کون بولے گا مولانا یہ بوٹی آپ بھی لوگ ہیں. امید ہے اس سال سے نہیں ہوگا وہ. مولانا مولانا آپ کو چاپ سینک کے دے جاتا ہوں, ہمیں جنت میں تھوڑی جانا ہے کیا مولانا کو چاپ سینک کے دیں گے یار, معاذ اللہ میں چوٹ کرنے کی لفظ کر رہا ہوں, مولانا کو کون پوچھے گا, مولانا حلوے کھاتے ہیں, مولانا یہ کھاتے ہیں, کھاتے تم بدنا مولانا کو کرتے ہو, خدا کا خوف نہیں ہے تم کو, ظلم ہے نا یار. کھائیں تو کیا مسئلہ کیا؟ نہیں مگر مولانا وہ بندہ مر حلوے مانڈے کھاتے ہیں. آپ کھاتے ہیں حلوے مانڈے؟ ہم حلوہ بھی کھائیں گے, پراٹھا بھی کھائیں گے, مرغی بھی کھائیں گے, ٹکا بھی کھائیں گے, فالودہ بھی پیئیں گے. مسئلہ کیا ہے بابا بھائی؟ اس میں کیا غلط کر رہے ہیں ہم لوگ اگر یہ مولانا اگر حلوا کھاتا تو کیا غلط کرتا ہے؟ اب یہی تو بول رہا ہوں بابا, کھاتے تو کیا غلط ہے ہم بھائی؟ کیوں ہم کو بولے بھائی کہ تم یہ کھاتے ہو پیتے ہو؟ بھائی جائز ہی کھا رہے ہیں, حلال ہی کھا رہے ہیں نا بھائی. سود تو نہیں نہ کھا رہے جیسا کہ تم کھاتے ہو. مالدار مالدار جو ہوتے ہیں وہ سود سے بچنا ان کا کتنا دشوار. کسی یتیم کا پلاٹ تو نہیں کھایا, کسی بیوہ کا مال تو نہیں کھایا, کسی کی وراثت کا مال تو نہیں کھایا, حلوہ ہی کھایا نا. کتنا اچھا ہوتا ہے, دیکھنے میں بھی اچھا ہوتا ہے, کھانے میں بھی اچھا ہوتا ہے. کھا کے دیکھو تو مزہ آئے گا, اور مولانا کے ساتھ کھا کے دیکھو تو زیادہ مزہ آئے گا. دعا پڑھو کھاؤ, مولانا کھاوے تو غلط. میں حلوے کو تو حدیث شریف میں بھی تحفظ ملا ہوا ہے. کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم یحب الحلوى ابل یحب الحلوى ابل اصل اصل لیا میں آخر. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھے. حلوہ کو میں نے جو علماء سے سنا ہے, جیسے کہ حلوہ کو حلوہ پڑھا ہے, ایک جو استاد تھے فقہ کے ان کی زبانی سنا تھا کہ حلوہ کو حلوہ بھی پڑھا ہے. تو بعضوں نے حلوہ پڑھا ہے حدیث شریف کو, تو ڈائریکٹ حلوہ آ جاتا ہے اور حلوہ سے پھر ہر میٹھی چیز کو وہ شامل ہو جاتا ہے. اب جو آپ فرمائیں, حلوہ تو ہوتا ہی میٹھا ہے. اب ہر میٹھی چیز بھی آ گئی تو حلوہ تو آ ہی گیا نا اس میں. جی ہاں, اور کھاتے ہیں بھائی محدثین کا اپنا میں مطلب بتا رہا ہوں. تو یہ جیسے آپ فرمائیں جی میٹھا پسند تھا سرکار. لفظ حلوہ کہیں یا حلوہ کہیں اس کو تو دیکھنا پڑے گا اس حوالے سے, لیکن اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ میٹھا اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے. میٹھا اور شہد پسند تھا اگر یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں جب بھی مرحبا. حلوہ تو بھائی میٹھا, حلوہ کڑوا تو نہیں ہوتا. تو مولانا کڑوا ہو تو ہو کسی کا, باقی مولانا کے ہاتھ میں حلوہ, مولانا کا حلوہ تو خراب لگتا ہے, پراٹھا تو خراب لگتا ہے, پوری تو خراب لگتا ہے, لسی ہو تو خراب لگتا ہے, ٹکا ہو تو خراب لگتا ہے. بلال کو دو مائک, مولانا کو دو. المؤمن حلو یحب الحلاوة, مومن میٹھا ہے اس لیے میٹھے کو پسند کرتا ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں یہ روایت, یہ مقولہ ہے یا حدیث ہے؟ مومن میٹھا اور میٹھی چیز کو پسند کرتا ہے. اگر وہ کنفرم ہے آئے فتح رضویہ میں پڑھ رہے ہوں. کل کون سنے گا آپ سے, کل کون سنے گا اس وقت؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ہفتے کو بھی مدنی مذاکرہ ہے جو اپنا حسب معمول ہر ہفتے کو ہوتا ہے انشاءاللہ. او بابا جمعہ کو رات 9 بجے پونے 9 نا, جمعہ کی رات مدنی مکالمہ 8:45 9 بجے جمعہ رات 9 بجے مدنی مکالمہ ہے. وہ تباہی کا راستہ جمعہ کی رات 9 بجے انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر براہ راست مدنی مکالمہ آئے گا, تباہی کا راستہ. اور عید کو 2 بجے دوپہر کو 2 بجے پتہ ہے کیا دیکھیں گے ہم؟ دکھاؤں چلیں. عید کو دوپہر 2 بجے جو سلسلہ آپ دیکھیں گے, آئیے اس کی جھلک دیکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عید کی خوشیاں مزید تقسیم کریں تاکہ آپ کے گھر کے اندر جو عید کی خوشیاں ہیں وہ مزید دوبالا ہو جائیں. ذہنی آزمائش عید اسپیشل میں آپ بہت نئے نئے سیگمنٹس دیکھیں گے. آپ ایک دوسرے سے سارے مشورہ نہیں کر سکیں گے بلکہ آپ رفیق بن جائیں گے. سوچتے جا رہے ہیں مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ جی ہاں, آج ذہنی آزمائش بہت دلچسپ ہوگا. کیا قرآن پاک کے تیس پاروں کی تقسیم صحابہ اکرام علی مردوان کے دور میں ہو گئی تھی؟ جی نہیں، یہ تقسیم صحابہ اکرام علی مردوان کے دور میں نہیں ہوئی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. یا تو انہی طرف کے جائیں یا وہی داؤں سے چرائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی طرف جتائے کیوں. کیا خوبصورت شعر لاتے ہو بیٹا، جب بھی لاتے ہو. کوئی طرف جتائے کیوں، یہ سلسلے کے دوران بکرے لے کر آ گئے ہیں. یہ بکروں کے ساتھ ہم ذہنی آزمائش نہیں کر سکتے. آپ برائے کرم ان کو لے جائیں مدینہ، ان کو آپ لے جائیں. کر لیجئے مشورہ، جتنا کرنا ہے. سوال مشکل لا رہا ہوں، بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ ٹائم بھی جا رہا ہے، اتنا وقت نکال دیں کہ آپ کے اعمال پیش ہونے والا دن آ جائے. آپ نے کہا جمعہ کے دن، پیر اور جمعرات. بتائیے دنیا میں سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے. یار دیکھو، مہمان نوازی کا سوال ہوا ہے تو اب کوئی ہماری بھی دعوت وغیرہ رکھ دو، ہماری بھی کوئی مہمان نوازی کر دو. رب کریم یہ عید ہمارے وطن کے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے، ہمارے وطن عزیز کو مالک و مولا امن و سکون کا گہوارہ بنائے اور ہمیں اس عید کی حقیقی خوشیاں عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. عید کے روز دوپہر دو بجے. یہ آپ یہ کباب دکھاؤ گے؟ سیخ کباب غریب کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں گے بابا، دیکھنے کے منع نہیں ہے. اب تو بےچاروں کا دل نہیں جلے گا، بچے نہیں بولیں گے کہ بھاگیں گے نہیں اسکرین کی طرف. ہم بھی کھائیں گے. بنا بھی لی، کھا بھی لی، پکا بھی لی، اب یہ عید کے دن دکھائیں گے ان کو کیسے کھاتے پیتے تھے یہ لوگ. بکرے بھی آ گئے بابا سلسلے میں، اب کیا کریں گے ان کو؟ اب دیکھیں بکرے آئے تھے، پھر انہوں نے بکروں کا کیا کیا، کیسے نکالا. آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ آ گئے تھے، ہم نے تو یہ دیکھا آ گئے تھے. اچھا جب جیسا بھی آئے تھے لائے گئے تھے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لائے گئے ہوں گے. پھر کیسے نکالا یہ نہ دکھایا ان لوگوں نے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ایک اسلامی بھائی بابا سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کے دن نماز میں اس وقت پہنچا جب امام رکوع میں تھا تو اب کیسے نماز میں شامل ہوگا؟ جزاک اللہ خیرہ. پاپا نظر عنایت فرما دیجئے. اس میں لکھا ہوا جواب بہار شریعت جلد اول صفحہ 782 مسئلہ 9. پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تین تکبیریں کہہ لے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے، اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہی ہوں. اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے. اگر امام کو رکوع میں پایا تو غالب گمان ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا، تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہے پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے. پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساقط ہو گئی، یعنی اب تکبیریں کہنے کی ضرورت نہیں. اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ جب اپنی پڑھے اس وقت کہے. اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے, اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہیں, بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہیں. اور دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے فبہا, ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعت کے بارے میں مذکور ہوئی یعنی بیان کی گئی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا یہ بھی رہنمائی فرما دیں کہ قربانی کے گوشت کے لیے کسی کو کہنا, کیا یہ بھی سوال میں آئے گا اور منع ہے کیا؟ قربانی کا گوشت کے لیے کسی کو کہنا کہ آپ مجھے دیجئے گا, آپ مجھے دیجئے گا, یہ سوال میں آئے گا؟ آئے تو سوال یہ اس میں وہی ہے کہ اگر بے تکلفی ہے ایک دوسرے سے چیزیں لینے کا جیسے ہوتا ہے دوستوں میں, تب تو حرج نہیں ہے جبکہ وہ ذلت کی صورت میں نہ جاتا ہو, یا اسی طرح پتا کہ بانٹتا ہے سب کو تو اس کو کہہ دینا کہ مجھے بھی دے دینا, تو اس میں بھی یہ سوال وہ نہیں ہے ناجائز سوال, کیونکہ قربانی کا جو گوشت ہے نا اس کا مالک وہی ہوتا ہے جس نے قربانی کی. اب اس سے بلا وجہ مانگنا یا اس کو بولنا سری پائے میرے کو دینا کلیجی دینا, کلیجی تو خود ہی کھاتے ہیں ناچتے نا, اب کوئی مانگے گا تو اس کو ناگوار گزرے گا, تو اس لیے وہ قربانی یا گوشت بھی مانگ نہیں سکتے. اب یہاں تو یہ کہ دیکھو پڑوسی سے مراد جو ہے نا وہ مسلمان پڑوسی, یہ رہ گیا میں یاد آیا تھا بیچ میں کہ یہ جو بھی گوشت دینا ہے غریبوں کو یا مسلمانوں پڑوسیوں کو تو یہ مسلمان کو دینا ہے, کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. یہ جو غیر مسلم بھنگی ہوتے ہیں یہ تو دروازے بجاتے رہتے ہیں کہ ہم کو گوشت دو, تو ان کو بھی قربانی یا گوشت نہیں دے سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, یہ آزمائش بہت ہے, یہ مانگیں گے آ کر نہ دیا جائے کہ بھئی ہمارا یہ وہ اسلامی معاملہ ہے ہم نہیں دے سکتے, یہ گوشت آپ کو نہیں دے سکتے. جی گھر میں کام کرنے آتی ہے تو آتے ہیں تو پیسے لیتے ہیں نا, مفت تھوڑی کام کرتے ہیں, تو نہیں آئیں گے تو آئیں گے تو نا پیسے ان کو تو ملتے ہیں, مفت تھوڑی کرتے ہیں. یہ کہ محلے میں جو یہ صفائیاں کرتے ہیں نا, جو یہ صفائی کرتے ہیں پھر گوشت مانگے تو یہ تو سیدھے سیدھی اجرت ہی ہوئی پھر تو, اور یہ غیر مسلم کو صفائی بھلے وہ غیر مسلم ہی کرے لیکن اس کو جیب سے جو بھی دینا طے کر کے, بغیر طے کیے نہیں طے کر کے, جیسے آج کل تو وہ ایک بھیک مانگنے کا بھی ایک اسٹائل ہے نا, جہاں بھی اسٹاپ پہ کار کھڑی ہوئی وہ گابا نکال اپنا میلا چتڑا اور یوں یوں کیا, ان کو تو بالکل نہ دیا جائے, یہ تو بالکل بھیک مانگتے, یہ صفائی تھوڑی کرتے ہیں خالی یوں یوں کرتے ہیں, وہ نہ ہی اس کی کوئی اجرت بنتی ہے, یہ بس یہ بھیک مانگنے کا اسٹائل ہے, تو ایسوں کو دے کر ان کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے, وہ بالکل نوجوان ہوتے ہیں اور حقدار نہیں ہوتے یہ بظاہر, اسی طرح یہ صفائی کرنے والے جو ہوتے ہیں عام طور پہ ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر باب المدینہ میں یہی دیکھا ہے کہ یہ غیر مسلم ہوتے ہیں, ہو سکتا پورے ملک میں ہمارے ایسا ہوتا ہو, ہے نا آپ کے یہاں بھی ہوتے ہوں گے پنجاب میں بھی غیر مسلم, یہ جو روڈوں پہ جھاڑو نکالتے ہیں اور گٹریں صاف کرتے ہیں یہ ہمارے غیر مسلم ہی ہوتے ہیں, گاؤں میں مسلمان ہوتے ہیں, مطلب یہ کہ عموماً یہ کام غیر مسلم ہمارے یہاں کرتے ہیں. یہ اب اگر کسی کا پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو یہ بھلے یہ کام کر رہا ہے, کو نہیں کرنا چاہیے ذلت کا کام ہے, تو اب ہے مسلمان تو اب اس کو گوشت دے سکتے ہیں. قربانی کا واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو ان کو سلانا نہیں ہے, یہ دیکھ لو کل ان کو کھالے گھسیٹنی. جی بابا, یہ بابا کھالے بھی گھسیٹنی ہے, علاقوں میں بھی جانا ہے. جی ہاں, کام کرنا ہے نا کل تو. کون کون کھالے جمع کرے گا بابا؟ یہ تو فجر میں جانا پڑے گا ان سب کو کھالوں کے لیے. یہ اگر ہاتھ اٹھا تو یہ ہاتھ اٹھا تھا ابھی, گناہ نہیں ملے گا. اگر کسی کی نیت نہیں ہے کھالے اٹھانے کی, پھر بھی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو یہ گناہ گار ہوگا, دھوکہ ہے. یہ مکلف نہیں ہے نیت کا, ہے نا؟ یہ مکلف نہیں ہے. کون کون کھالے جمع کرے گا؟ کچھ ہاتھ نیچے ہو گئے بابا. کہاں ہلال؟ ماشاء اللہ. تو جو کھالے اکٹھے کریں گے وہ, بلکہ جو نہیں کریں گے وہ بھی تعاون کریں. کھالے اصل ملتی ہیں وہ ذاتی واقفیت, جس کو بولتے ہیں پرسنل سورس کی وجہ سے. تو یہ بیچارے ہمارے طلبہ ہوتے ہیں دوسرے شہروں میں, یہ تو یہ کام آتے ہیں, بہت کام آتے ہیں. یہ مکتب پر رہیں جہاں ضرورت ہوگی, کھال کی فون آتے ہیں, معلومات ہوتی ہے. ایکٹیو ہوتا ہے, اس نے 150 کھالے بک کروا لی سائی بھائی نے, سب اٹھا نہیں سکتا. پھر اس طرح وہ آپ لوگوں کو امداد کے لیے وہاں بھیجنا پڑتا ہے, یہی نا. پھر یہ کہ اپنی وہ کہاں کورنگی میں باب المدینہ کے گودام, کھال گودام میں تو کئی روز کا کام ہوتا ہے نا, یعنی کہ بقرعید کے بعد بھی وہ وہاں رونق لگی رہے گی کھالوں کی, تو وہاں بھی ضرورت پڑتی ہے. تو بعض اسلامی بھائی وہاں بھی تعاون کرتے, یہ وہاں آزمائش ہے, ہے نا. وہاں ماشاءاللہ جو کام کرتے وہ قربانی, ان کی بہت بڑی قربانی ہے. شہروں میں گھومنے کا تو سب کو لطف آتا ہے, قربانیوں کے نظارے دیکھنے کا, وہ بیچارے وہاں پڑے ہوتے ہیں. ہمارا لیے کہ کل قربانی دینی ہے. اب کھانا تو ملے گا انشاءاللہ, اللہ کھلاتا ہے. اور دیر سویر ہو جائے تو بھی قربانی کا دن ہے, قربانی دے دینا اپنے نفس کی. بلکہ ملے گا تو انشاءاللہ, کوشش تو کی جاتی ہے, بات اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہوگا. اس میں یوں زیادہ پریشانی, خاص کر یہ جو ہمارے طلبہ ہیں, تو اگر یہ پہلے سے ہی چلے جاتے ہیں تو اسلام میں وہاں تیاری کر لیتے ہیں ان کے کھانے پینے کی, خیر خواہی کا, یہ انتظام سارا ہوتا ہے. اب اس میں بعض ایسے اسلام بھائی ہوتے ہیں جو یہاں رکے رہتے ہیں, اب یہاں چونکہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی رکے ہیں, تو یوں وہ آزمائش میں ان کا وقت گزرتا ہے یہاں پر. جی جی, تو یہ بعض اوقات ہو جاتا ہے نا تھوڑا بہت, تو کوئی بات نہیں, قربانی دیں گے انشاءاللہ. تو بھائی نے اجازت ہے جانے کی؟ ہاں نہیں, ان کو سلا دینا چاہیے. نہیں بابا, صبح کھالیں بھی جمع کریں اور علاقوں میں جائیں. جی ہاں جی, جہاں آپ مرکز بھیجے وہاں لگام مرکز کے ہاتھ میں, مدنی مرکز کے ہاتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. بڈھا عید, دیکھیے عید دوسری عید, دوپہر صبح 9 بجے. امیر علیہ سنت کے جو ہمارے وہ بزرگ و بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مذاکرہ, ملاقات اور بڑے خوبصورت اور پیارے پیارے وہ وقت تھا, منظر تھا. دوسری عید کو صبح 9 بجے یہ سلسلہ انشاءاللہ مدنی چینل پر دکھایا جائے گا. آج ملاقات نہیں ہوگی. ہو گیا دک سے کلے جائے ان کا. صفا جانے لاکھوں سلام, شمع بزم میں دایا تیرا کھو سلام.